تعريف أخروي يدبون لك يا أخوه المني هل أخروي ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب يا جيل بيت نبي نيسا ويتك الله أنك بشيدة لا فأنا أقلتكم كي سنقوشيا يا خدا سب جانتا ہے یعنی دلی راز بھی جانتا ہے سنکوشیا کرنا بھی جانتا ہے زبان پر اللہ یہ بات بھی جو کسی نے سنی ہو وہ بھی جانتا ہے ان اللہ علام الغیوب اللہ تمام غیب کی باتوں کی پوری طرح باخبر ہے خیر یعنی یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے تم چھپا سکتے ہو خدا بھی تو نہیں چھپا سکتے اب اس کی وہ ہوتی پالیسی اور سیاست سیاست بتاتا ہے خدا تعالیٰ اس گروہ کی سیاست سنو الذين يجدون المتطوعين من المؤمنين للصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم اس گروہ کی پالیسی یہ ہے یہ لوگ صدقات کے بارے میں ان مسلمانوں پر تنگ کرتے ہیں جو دل کھول کر خوشی سے خیرات کرنے والے ہیں جیسا کہ وہ واسطے میں جیسے ہی کسی نے کہا کہ موٹا موٹا لے گا آپ دیتے نہیں اور جو دینے والے ہیں خوشی سے دیتے ہیں وہ پرسان کرتے ہیں یعنی مسلمان کام دیتے ہیں کام دیتے ہیں مطمئن جو خوشی بھی دینے والے ہیں مومن صدقات کر ملبی لاجا جی دوں یا جو ہوں اور ان مسلمانوں پر وچار کرتے ہیں جو نہیں پاتے کچھ بچاروں کے بعد کچھ نہیں سوائے اپنی محنت اور مشقت کے اور کوئی طاقت نہیں جو اپنی محنت مشقت سے پیسہ ٹکا کمایا وہ اللہ گرا نے دے دیا تھوڑا سا ہوا تو تھوڑا سا دے دیا جو کچھ ہے جو تھا حضرت ہزار رجا صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ وہ تقریر کر رہے تھے پتہ کچھ حال کی چندہ مانگ رہے تھے جب کیا بڑا پیسہ جمع ہوا تھا ایک دل تھا اس نے آگے کچھ چھیانوے خوشی سے کبر کیا نے کہا جی دس بیچارے کی یہ غریب آدمی ملتی اور مشکل سے میں اپنے حلال کی کمائی سے چھ ہزار دی ہیں یہ چھ ہزار نہیں اللہ کے ہاں یہ چھ ہزار روپیہ بن جائے گا یہ چھ ہزار میں سمجھو اس کو بڑی بڑی تعریف کی انہوں نے خوش ہو گیا ہوگا یہ بات ہے یہ کام دیتے ہیں خدا سے چھ ہزار کے تم خدا کو کرے چھ ہزار تو یہ چھ ہزار ڈال کر کم بنتا تھا یہ کام دیتے تو جو بہت زیادہ دیتے تھے اور اعلیٰ چیز دیتے تھے کسی طرح سے نہیں چھوڑتے بولا تھے جب اتنا زیادہ تھے جب اتنا حیث کرنے میں ہمیں ہم یہ منا لے کر کم لاف آتے اللہ ہم آتے ہیں ساہے اللہ میں ہم اللہ ان کو ذریعہ کرے گا خون اچھی طرح ان کے تنسل کا ہر بدلا خون دے گا تو تمسکر کا بدلا کیا ہے کہ دیر کرے گا خون دیر کرے گا ورنہ مزہ بھری ایسے کے لیے دس لاکھ عذاب ہے اس کا فلم ہونا تو اس کا فلم ایسے ملاب کو جات میں استعمال کرو نہ کرو برابر ہے ان کا سب ملو تو وہی نمبر ہوتا رہی ابر اللہ علیہ ستر دو سے ان کے ہاتھ میں دعائیں کرو خدا نہیں قبول کرے گا کیوں یہ اللہ رسول کے ساتھ کرتے ہیں ایسے حکم آسام سے نکلنے والوں کو خدا نہیں ہدایت کرایا کرتا وہ حکم بالی میں نکل لگ چکے اللہ رسول کے ہاتھوں پر کرتے ہیں زبانی منہ کہتے ہیں پر اندر سے نکالوں کا ایمان ہے سمجھے اس آیت کو خدا نے یہاں رکھا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ یہ آیت آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے میں نے اس ایپ کو بہت خدا نے کہا یہاں رکھو سب آ گئے سال بجے سن جا گیا ہندو جیسے بھی آ گیا سارے ایسے آ گئے لگ رہے گا سارے ہم ساتھی کسی منام کو کیا یہ ہر حل مخلف مولانا قاسم خلاف رسول اللہ وہ کہیں کو یہ جان لیا مال کو دینی دن لے جائے کو اللہ تو مل گیا تو சொன்னார் ஜனமும் சொல்லுவார் ஜனக்கானவர்களும் போகும்போது அரிய அட்டு தனிநபர்களை கூட்டுகிறேன் அன்பு அகமில்ல கூறுவோம் جن کو خدا نے اپنے کار کے ساتھ پیچھے چھوڑا اب وہ خوش ہیں رسول اللہ کی تشریف لے جانے کے بعد اپنے بیٹھ لینے پر خوش ہیں بے مقاد مقد مستر میمی ہے بیٹھ جانے میں مستر میمی وہ کاری ہوا یہ جا چکے ہم بارے مان کو دینی سبھی لے جا اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ مانو جان کے ساتھ ہی سبھی لا جھاگ کریں وہ کالو لاتم نم بلحال اس کا لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی گرمی میں گھر سے نہ نکلنا یا رسول اللہ فرما دے نارو جہنم اشد حلوا جہنم کی آگ تو بہت سخت ہے کاش اتنی بات سمجھتے ایسا لوگ نہ بولتے اور جہاز میں ہوتے جاتے لوگوں کی ہوتا جتنا وہ جیسے جہاز کی مگر ان کو سمجھ نہیں اب تھوڑے دن ہنس لو جب تو کثیرا بہت ہی روتے رہیں گے کیوں جزام میں ماں کام یقین بول اس کمائی کے بدلے جو یہ کمایا کرتے تھے اگر جنگ تبوک کے لیے انہیں کہا گیا تھا تو جو جنگ تبوک کے لیے سمجھ لیجیے سخت گرمی تھی اور بنی سلمہ کا ایک شخص جو ہے جب باہر ابن منحر اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو اس نے کہہ دیا تھا اور گرمی بھی جہاز کو نہ جاؤ ہے تو اس کے متعلق ادا نہیں آیا تھا موسم تو ہم ہوا خیر رجا کر رہا ہوں علاقوں آج بتے بھی رہوں حق تعالیٰ فرماتے ہیں اب اگر آپ کو یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کی طرف جہاز سے واپس لے آ رہے ہیں ہستا دنوں کرے خروجے پھر کبھی یہ آپ سے جہاز سے نکلنے کی اجازت مانگیں گے کہ اجازت یہ ہم سے جہاز گزار کرتے ہیں فقل آپ ان سے اس وقت کہہ دینا اس وقت کہہ دینا جب یہ اجازت مانگیں گے لا تخرجوا معي ابدا ہمیں جانے کے لیے اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں چلو گے دروازہ بند ہو انہا محرمت علیہم اربعین سنہ ان کا وہ سارا اب بند ہو جائے بالکل قتل نہیں نکلا ولن تو قاتل میں یاد ہوا نہ تم میرے حملہ ہو کر کے کبھی کسی دشمن کے ساتھ لڑو گے تمہارا اب جہاز میں داخلہ پر تو وجہ کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے کیا حرکت کی ہے کسی نے سب قبر کر بیٹھے ہاں تو ہمیں کچھ ہوگی ان نقل رسی تم بالکل مجھے اول مرہ مال فارحین تم نے پہلی دفعہ بھی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا لہذا اب بھی تم انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہو جو پیچھے رہ جانے کے لائق ہیں انہیں عورتوں کے ساتھ تم بھی اب رہو جیسے عورتیں نہیں جاتی جہاز تم بھی ہے بچے نہیں جاتی جہاز تم بھی याद रहा होगा। मुलाकात तो थे ही नहीं, और तीन आदमी और थे जो वो इस हल में नहीं रहे थे। ये हो बस ये अब इनकी जो है ना वो पता नहीं इनकी तादाद कितनी है, वो जिन भी नहीं ना मैंने लिखी है। बारह मुलाकातें के घर जो थे ना वहां तो मैंने लिखे हैं छत्तीस घर थे इलाकों में, छत्तीस घर मुलाकों के थे। वो तो बेचारे किसी वजह से आ करते वो दिल से बदली नहीं थे, वो कैसे भी करते हैं बात अल्लाह ताला ने उनको खूब अजमाया भी करते हैं वाक्य वो साबित है। इम्तिहान आया सब इम्तिहान आया, इम्तिहान कामयाब हो गया। हाँ जी आप अगर ये मर भी जाए खबरदार इनके लिए दुआ ना करना, वला कुल्ला ला अहद मिनहुम मात अबदन, पहले भी अबदन आया लन तुरजी मैं अबदन, ठीक है नहीं। यहाँ भी लाख माता अबदन है पैगम्बर, आइंदा इनमें से जब कोई मर जाए कभी उसकी नमाज जनाजा न पड़े हमेशा हमेशा के लिए। वला तो कुमाला कब्र, और उसकी कब्र पर भी आप न खड़े हों, जो आप हुक्म है ना जब कब्र में दफन कर दिए जाए नहीं तो उसको मिट्टी दे दो कुमारी की शक्ल बना दो और उसके ऊपर पानी गर्म लो, जाए तरफ खड़े होकर के यानी सराहने सराहने खड़े होकर के सूरज बकर की इंतजा मुझे हूं तक करो, और बाएं तरफ खड़े होकर के आम सुनियो अहिर तक करो, उसके बाद एक बात ऐसा जरूरी अहिर को अपने भाई के लिए पार कर मैं तो बस खुदाया तो भाई खुदाया तो भाई खुदाया तो भाई खुदाया तो भाई खुदाया तो भाई मानते रहो ये दुआ मानते रहो ये दुआ, यहां तक कि ऊंट दवा कर दिया जा रहा है, उसकी खाल काटी जा रही है, उसका गोद काटे जा रहे हैं और उसको पसीन किया जा रहा है, इतनी देर तक खड़े खड़े दुआएं मांगे उसे उसके सेवा की, क्यों ये इशारे सवाब होगा, ये सवाब उसको पहुंचेगा, जब सवाब पहुंचेगा उसका दिल खुश होगा अचार विचार होगा, अब फिर से आएंगे फिर जाकर उससे सवाल करेंगे और क्यों है बताओ है दिल्ली से क्यों आया है यहाँ आलम मजहब में मजहब होता तुमने भाव आज किया था आलम अखबार ने अलग सुबह देखो काली भरा आज किया था, अब दुनिया से होकर के गुजर करके अब यहाँ पहुंचा है, अब बताओ मजहब होगा कह रहा कह कर दिया अल्लाह वही जवाब हो गया कर दिया था इसे कर दिया अल्लाह हाँ तुरंत भागने तो रहो, यानी इस वक्त तुमसे सवाल होगा यानी ये सुनो तरीके के मुताबिक किया है ना मेरा, ये नहीं कि दस दस दिन के बाद दफन करो तब यही बात होगी, फिर से तुम्हारी इंतजार नहीं करेंगे, तुम्हारा फर्ज है कि तुम मुझे इसको जल्दी दफन करो, ऐसा लोग होंगे हम हालांकि ऐसे ही अपने आप को कहलाते हैं अच्छे बंदे थे आपकी माशाला मेरे साथ बहुत ही अच्छे थे, वो फौत हुए रात के 11 बजे रात के 11 बजे दिन के 11 बज गए तब भी रखे हैं और फिर 5 बजे के बाद रात चला जाऊ, कितना बड़ा वक्त खर्च हुआ ये हदीस तो ये नहीं कहती मगर मेरे साथ फिर मुंह दिखाओ जी जब मुंह दिखाओ जनाजे के बाद मुंह दिखाया गया ये कौन सा मसला है ये किस हदीस में है, खुद तो वो बहुत बड़े आमिर थे हम भी मानते हैं बहुत बड़ा आमिर था, और हदीस जो मेरे साथ वो से बातें हुई आज से तकरीबन 30 साल से नहीं बल्कि 35 साल से मेरी उनसे बातें हुई थी, भाई हमारा तुम्हारा क्या इख्तिलाफ है, हम ये कहते हैं कि सुन्नत पर अमल करो, तुम भी ये कहते हैं सुन्नत पर अमल करो, इसमें हमारा तुम्हारा इख्तिलाफ रहता है, ہم بھی چاہتے ہیں سنت پر عمل کرنا, تم بھی چاہتے ہو سنت پر عمل کرنا. یہ ان کلموں مجھے یاد ہے بڑا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ سنت طریقہ جو ہے حضور کا اوپر عمل کیا جائے, اور تم بھی یہی چاہتے ہو. بھائی اس میں ہمارا تمہارا جھگڑا ہے, اللہ تعالیٰ مہربانی کر پائیں گے ہمارے ہاتھ میں, کیونکہ غرض سب کی نیت ہے. یہ انہوں نے فرمایا تھا, حقیقت یہ سنت پر عمل کرنا. مجھے ہم سنت پر عمل کوئی نہیں ہوا. حضرت رام اللہ ہو جاؤ رحمۃ اللہ ہے, ہاں جی تم تو منہ کر کے دکھاؤ اور گڑبڑ ہوئی. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرو ہاتھ سے بھی کاٹ دو لکڑی اور منہ کہہ نہیں میرے دل نہیں تھا گیا تھا, وہ میرے دل نہیں تھا گیا. میرے دل نہیں تھا, میں بھی ابھی اسی سال رہے تھے مگر سب تمہارے خلاف ہے, مگر جو بات حل کرتا ہو تو پاس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو اس نے چپ کر بیٹھا رہا. کاری صاحب نے کہا مفتی جی کچھ تم بھی بولو, ہم تو کہہ رہے ہیں تم بھی کچھ بولو, ٹھیک ہے کہ نہیں. کاری میں کیا بولوں جب ہر بات تم خلاف جانا کہتے ہو, میں کیا بولوں گا. سارے کے سارے تم ایک طرف ہو گئے خلاف جانا, اور پھر بھی خلاف جانا جو تم کہتے ہو کاٹ کے جب فرمی دکھایا جائے یہ کون سا مسئلہ ہے, کسی وکیل نے لکھا ہے, کسی وکیل نے یہ بات نہیں لکھی. تو قاری صاحب نے کہا کہ تم فکر نہیں کرنا, تمہیں حدیث بیان تو کرتا شرمی ہوں گی میں نے کہا وہ یہاں سے بھی ہماری. تو یہ بوڑھے آدمی ہیں ان کو یہ اشارے کر رہے ہیں, تو میں ان کے طالب علموں کی جگہ ہوں, ہے جی مجھے تو دونوں چیزیں کہی ہے. میں کہا اچھا ویسے حقیقت بھی ہے کہ جس کو کمر میں آ جاتا ہے نا بھائی, تو پھر مجھے نہیں دکھانا چاہیے. یہ مسئلہ ہے خطارہ طالب علم کمر میں لکھا ہوا ہے, یہ نماز سے پہلے جس کو لگے ہوں نا, یہ رانی دکھا لوں جس سے اس سے پہلے بھی دیکھ سکتی ہوں تمہارے کو لوگ کھٹا ہوگا دیکھا نا, وہ آگے بھی پیش کرتے ہیں, ہمارے بھی یہ چیز پیش کرتے ہیں, اور ان کو میں لایا نہیں کیا تھا. اس کو اخبار میں مضمون کو حضرت تم دیکھا مگر اس کو تو مہلایا نہیں کیا تھا. مہلانے کے بعد کبھر یہ لانے کے بعد پھر سے آگے سمجھا یہ نہیں سکوں جس کا ملتا. میں تو بالکل کوئی نہ دیکھ لیں گی, تو میں اپنے صبح دے کے پکا رہا, میں نے پتا ہاں کہ میں لوگوں نے کھانا ہاں جس وقت تو کہ ہاں چار پانچ رکھی تھی لگا کر میں دکھا لیتا ہے لگا لگا کے دکھا لیتی ہوں تو اپنی کیا کرتے ہیں. میں نہیں دیکھا مندر کون سب ہے وہاں بھی دکھاتے ہیں, جنانے کے تن میں بھی دکھاتے ہیں, جنانے کے بعد بھی دکھاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے, یہ بھی پتا نہیں کیا کرے. خیر والا بات تو کہاں بھی چل پڑی ہے. یہاں بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مومن آدمی اگر مر جائے اس کی قبر بنائی جائے, پانی چھڑکا جائے, اس کے بعد اس کے سوالے اور اس کے قوم کرتے قرآن شریف کسی بکرا کی ابتدا کے ان جہاں پڑھی جائیں اور اس کے بعد استغفار کی جائے, عام یہ حکم ہے. مگر منافق اور کامل کے لیے یہ حکم نہیں ہے, اس کے لیے حکم ہے. کیونکہ خدا نے منع فرما دیا لاکھ حکم ادا کرے قبر پر قرآن پر سوال سے پڑھنا چاہیے جا اونچی آواز سے. حضرت امام محمد والا متعلق قبر پر قرآن پڑھنے کے سرے سے جواب کے قائل ہی نہیں ہے. خواہ سے نہ لوگ آ جائے امام ابو حنیفہ نہیں کھائے, صاحبین کہتے ہیں کہ جائز ہے, کھائے بلند آواز سے پڑے, کھائے پست آواز سے پڑے, جائز ہے. مختار لکھا ہے فتح القدیر نے, فتح القدیر نے مختار لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے, اسی کو دیکھ کر کے کہ پسندیدہ یہی ہے کہ وہاں پڑھا جائے, انہوں نے یہ لکھا. مگر زمانہ حال کو دیکھ کر کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ اگر اختیار کیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا, یہ حالات جو اب تک ہو رہے ہیں یہ نہ ہو. میں رہے بات کے پاس کوئی جاؤ گا سامان پہنچائے گا, اب یہ آج بھی ہو گئی تم بھی جانے کو کیا پتا تھا. وہ مستحد تھا اور میں سمجھتا ہوں وہ الہامی مستحد تھا, خدا ان کو کوئی مطلب بہت بڑا بزرگ رضی اللہ عنہ. میرے چچا نے ایک بات سنائی تھی, ان کے بعد میں نے تحقیق نہیں کی. صحیح ہے یا غلط ہے یہ خدا کو معلوم ہے. انہوں نے بڑا ایک بات تو میں نے تھا نہیں بچہ, میں نے کہا تحقیق کر کر ہوتا ہے بچے کو ایک دوسرے نہیں ہوتی. انہوں نے بچپن سے مجھے ایسی ایسی باتیں ساری سنا دی. قرآن یاد کرتا ہوں ہر منٹ کا واپس آ گیا, یہ الزام کا واپس آ گیا. جب اس نے مجھے بچپن سے یہ باتیں یاد ہیں, اسی طریقے سے مجھے یہ بتایا امام مہنی والا رحمۃ اللہ علیہ کی حالت ہی کچھ اور ہو گئی تھی. کمال ہے پتہ نہیں کیا حالت ہو گئی تھی. کیا پوچھتے ہو اصل اس کے کرتوتوں کی وجہ سے جو اس کی حالت گزارے کرنی ہے وہ پہلے بتا دیتے. یہ تو ایسے لوگوں کو بھاگ جاتے ہیں. یہ حالت کیا پیدا ہوتی ہے, پوری مہربانی کر کے حالت یعنی کوئی ہے اللہ کوئی عام کا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ ارامی بات تھی جو انہوں نے کہا خبر مانو تو اس بار سے کوئی دور ایسا آئے گا یہ بھی اچھا کرے. اب سچی بات ہے کہ سارے نے اپنی دیکھ کر کے نا جی قرآن عظیم کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے یہ سمجھا کہ رات میں قرآن سے اوپر لگا دیا ہے چودہ سبھی کے حالات نہیں ہم پہلے کہیں سامنے متاثر حالات کو آگے پکڑ جائیں گے بڑے بن جائیں گے. پھر دو آدمی نے پہلے نہ رہے بات نہ کرے بات رہی پھر کوئی قرآن شریف مت پڑھو وغیرہ وغیرہ نہیں تو یہ پڑھو کیوں اس بات سے وہ تازہ تازہ ہے وہاں گرنگے بڑے ہیں مردار بڑے ہیں برسا پڑے میں نے لکھا دیا چھ سکے پینتالیس ہزار والا جگہ نہیں پتا کہ وہاں مہنگی والی کیا زمین پیش کیا ہے. سہتاوی نے کہا ہے کہ وہاں مہنگی ہو جائے فرماتے ہیں جلد حجی ہو جاؤ. اب پتنی سہتاوی نے اپنی طرف سے یہ بات کہی یا کسی اور عالم کو سنی ہے کہ وہاں مہنگی کی بجائے کرتا ہے یا کسی کی یہ نہیں ہم کہہ سکتے. یہ بات ہم نہیں کہتے جب راجی بڑا کر سارے بھارا جائز کرتے ہیں, امام شاہ بھی جائز کرتے ہیں, امام مالک جائز کرتے ہیں. ہم اپنے ہمدر کی بول رہتے ہیں, ایک کہتے ہیں جائز ایک کہتے ہیں نہ جائز. اس وقت احتیاط کسی میں آئے کہ نہ پڑھنا چاہیے اپنے گھر پہ لو سوال تو خدا پہنچا دیتا ہے, مسجد میں پڑھ لو اور اس ارادے سے پڑھو گے اس کا سوال میرے پتی کو مل جائے, اس کا سوال میرے استادی کو مل جائے. تو خدا تو ہر دلوں کو جانتا ہے, وہ دھوڑا دھوڑا پتا دے اس کے ہاتھ میں مشکل. اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح سے بچو. اپنے کو یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نہ پڑھو وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم آپ یہ سب جاتے ہیں جان کر چالیس چالیس دن تک سبوں کو بیٹھے رہتے ہیں ایسے کوئی جانے لوگ کہتے ہی نہیں کرتے اور پھر ہم لوگوں کو بٹھاتے ہیں کہ تم پڑھو یہاں بیٹھ کر کے چالیس چالیس دن وہ نمازی بھی کھائے نمازی بھی کھائے جمعے کھائے وہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی کیا کرتے ہیں جی باتیں گپے مارتے ہیں ہم سے ہم نے وہ کمروں پر بٹھا رکھے لوگوں نے اور وہ کچھ پڑا کچھ کپے ہاتھ کر رہا جو قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے کپے ہاتھ جا رہی ہے چالیس دن پوری کر کے وہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تو آ کر وہ دعا کرتے ہیں جوڑا جوڑا ہر ایک حال اس کو ملتا ہے اور جوتا اس کو بڑی جوتی ملتی ہے صاف ملتا ہے اعلیٰ درجے کا ململ کون سی شام کی مرمل کو کون سی وہ ملتی ہے اور اس کے بعد اس کو روپئے ملتے ہیں پانچ سو روپیہ چھ سو روپیہ ہر کو اتنا دیتا ہے سارے کاروبار وہ بہت ہے. سر امام محمد امام خوشی سے یہ کہتے ہیں کہ جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پتہ کیا بات ڈال دی انہوں نے کہا بالکل قرآن جلی مت پڑھو. ہم تو یہی کہتے ہیں اس میں کپڑا بھی کٹائی جاتی ہے تو اس نیچے والے والے مال اولادی کی دیکھ کر کے آپ متعجب نہ ہو یا رسول اللہ کہ یہ پھر دنیاوی برکت ان کے ہاں کیوں ہے؟ دراصل یہ برکت نہیں ہے بلکہ وہ بال ہے جو انما یرید اللہ انجعلہم فی الدنیا مثلا حکام کافرون. اللہ کا مطلب ہے کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے ان کافروں کو دنیا ہی میں مبتلایا عذاب رکھے اور ان کی جان کفر کی حالت میں نکلے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کتنی قسمیں ہو گئی انصاف کے لیے. آخری قسم آ گئی ہے منافقین کی. مہیلاؤں سے رسول اللہ نام ہی اللہ جاہد مال رسول کی حصہ آسانہ کا اس قول من ہم وقالو ہم نالکم مال قائدین رزنگی ان یکون مال خوال میں وقبی آلا کن بے ہم لا یفقہون لیکن رسول اللہ نے آمد مال جاہد سے یہ خوالی وان مسلم اولا آجی رہو خیرات دو اولا آئیکم المبنیہون احد اللہ رحمد اللہ تن تجریم ساتھ اللہ رو خالد نبی آل حالک الفضل عظیم. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, کہ رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو کہ رسول کے ساتھ, اس طرح والے جو ان کو ان میں سے جو مصروف والے ہیں, تین سروت لوگ ہیں, دولت مند ہیں, وہ اجازت مانگ رہتے ہیں, رخصت مانگ رہتے ہیں. وہ کالو اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑو, ہم تو معذور کے ساتھ ہم رہیں گے, معذوروں کے ساتھ ہم رہیں گے. اللہ فرماتا ہے رسول بھی آئیں گے کون مل خوال ہو تو بھی آزاد ہوں گے ہم لازم کروں. انہوں نے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا. خوال ہمارے جب ہمارے حسن کی ہے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا. وہ تو بھی اعلیٰ قلوبہم ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے جس سے یہ جہاد کی خوبیوں کو نہیں سمجھتے کہ جہاد میں کتنی خوبیاں ہیں. تو ہم لا جب کہوں یہ جہاد کی خوبیوں کو نہیں سمجھتے, لیکن رسول اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے تو اپنے مال جان جہاد مال جان سے جہاد کیا. وہ لائے قلم الحیات, ایسے لوگوں کے لیے ہر قسم کی خوبیاں ہیں اور ایسے لوگ کامیاب. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, ان نعمتوں کا حصول بڑی کامیابی ہے. اب نئی قسم آ گئی, ایک اور مجاہد ہیں. وجال مؤذنون من العذاب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. یہ جھوٹے بہانے بنانے والے ہیں تاکہ جہاد میں نہ جانا پڑے. جھوٹے بہانے بنانے والے دیہاتی لوگوں میں سے ایک گروہ منافقوں کا ہے جو بہانہ کرتے ہوئے آتے ہیں لیو لہم کا کہ ان کو بھی بیٹھ رہنے کی اجازت مل جائے. پہلے دولت مند تھے نا, اب یہ دیہاتی ہیں خرابی. مقاد کرم اللہ رسولہ, اور ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے اللہ رسول سے بالکل جھوٹ بولا تھا وہ تو گھروں میں بیٹھے رہے. ان دیہاتیوں میں سے جو کفر پر قائم ہیں عذاب عظیم ہوگا, سب کے لیے عذاب عظیم, مگر ان میں سے کچھ مستثنا ہے. ان میں سے کچھ مستثنا ہے, وہ نئے سال وفا ہے, یہ مستثنا یاد ہے. نئے سال وفا ہے عذاب مردہ ولا علی النبی لا یجدون ما ینفقون حرج الا نصر اللہ ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا واجرهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون. البتہ ناگوانوں پر جہاد رہ جانے میں کوئی گناہ نہیں. جو عاجز ہوں, ضعفاء, ضعیف, کمزور, جسمانی طاقت جن کی نہیں ہے. ہاں نہ تمہانوں پر جہاز سے رہ جانے میں کچھ گناہ نہیں, بلا علی المرضی, نہ بیماروں پر جہاز سے رہ جانے میں کوئی گناہ نہیں, بلا علی الذین لا یجدون ما ینفقون, اور نہیں ہے کوئی حرج ان لوگوں پر بھی جو خرچ کرنے کی چیز نہیں پاتے. ہم کیا خرچ کریں, یاد میں جائیں گے پیچھے اپنے بال بچوں کے لیے بھی خرچہ دینا ہے, اور آگے جانا ہے تو ہم نے خود بھی اپنا کھانا ہے, کسی سے مانگ کے تو کھانا نہیں, ان پر کوئی حرج نہیں ہے. اذا ندعو للہ ورسول بشرطیک یہ اللہ رسول سے خلوص اور ہمدردی رکھتے ہوں, بہانا ہو تو وہ اور بات ہے. ماں علی المحسنین من سبیل, کیونکہ ایسے نیکوکاروں پر کسی قسم کے الزام کی گنجائش نہیں. واللہ غفور رحیم, اللہ بخشنہار مہربان ہے. تین قسم ہو گئے جی, ضعفاء, مرضار, نادار, ٹھیک ہے, ضعفاء, مرضار, نادار. ولا علی الذین لا ما تو کرے تو ہمیں لو, یہ غریب بیچارے چاہتے ہیں جنگ میں جائے, چیز کوئی نہیں, حضرت کے ساتھ سے مانگے شاید یہاں سے کوئی جلدی حال سے جائیں گے, یہ شوق ہے ان کو یاد نکالنے کے, مگر ہے لگا نظر کے پاس آئے کچھ چیز ہمیں مل جائے, سواری مل جائے تو ہم سب کرے. نہیں ہے کوئی الزام ان لوگوں پر کہ جن کے پاس جو حضرت کے پاس اس وقت آئے ہیں, کیا آپ ان کو کوئی سواری دیں, لتا میلا ہوں, سوار ہونے کو کوئی چیز دیں, لتا میلا ہوں, ان کو سواری دیں, یا رسول اللہ کوئی سواری دے دیں, کوئی چٹو دے دو, کوئی گدھا دے دو, ان کو سوار ہو کے دے جائیں گے, کیونکہ ہم اتنا نہیں سفر کر سکتے. 800 کلومیٹر تھوڑا لگتا ہے, یہاں سے سکھر پیدل جائے کوئی بندہ ہے تو وہ بےچارے اتنا نہیں جا سکتے تھے, ساتھ ساتھ جائیں تو مشکل میں گھٹ جاتے ہیں, سواری ہوگی تو ساتھ ساتھ چلے جائیں. اس کا آپ نے جواب دیا, لا عجز ما احملکم علیہ, میں اپنے پاس کوئی ایسی سواری نہیں پاتا جس پر میں تم کو سوار کروں. حضور جو آسمان زمین سب ہر چیز کے خزان الارض کے مالک ہیں, تو پھر کہہ رہے ہیں یہ نعوذ باللہ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں, تم کہتے ہو کہ آسمان زمین سب خزانوں کے وہ مالک ہیں, اور حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے سواری, ان کو سوار کرنے کے لیے بھی کوئی سواری میرے پاس نہیں ہے. حضور تو یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں نہیں جی حضور بھی یہ باتیں کرتے ہیں, تو حضور کو کیا چیز ثابت کیا, اے ہے مدح الزم بما یشبه المدح, الزم بما یشبه المدح, فرماتے ہیں تولوا اعینہم, وہ بیچارے پھر واپس یہ سن کر کے جواب واپس جاتے ہیں اس حالت میں, آج کبھی زمین میں ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو جاری تھے کہ ان کو خرچ کرنے کی چیز میسر نہیں ہے. اللہ یجد ما ينفقون, ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں, دم میں نے آنسو میرا سبھی ماں سے رہ کر سنی را آج کفیز میں دم ہے, دم میں نے آنسو انما السبيل على الذين يستعذبون لك وهم اغنياء ضروري ان يكونوا مال خوالهم وقم الله ولا قلوبهم هم لا يعلمون. صرف الزام تمہنی پر ہے جو باوجود مالدار ہونے کے آپ نے اجازت مانگتے ہیں. ہاں نادار بیچارے آتے ہیں کہتے ہیں ہم جائیں مگر ہمارے پاس یہ کچھ نہیں ہے, ہے جی, تو جو مالدار ہے دولت مند ہے پیسوں کے ٹھیر لگے ہوئے وہ اجازت مانگنے آتے ہیں باوجود, ہاں حالانکہ وہ اگنیا ہے رسول کے یقین مر سوال, انہوں نے گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جانا پسند کیا, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے, اسی واسطے یہ لوگ جہاد کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے, جہاد کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے. اب اللہ تعالیٰ پیش کوئی فرماتے ہیں کرنا چاہتے ہیں کہ تم جنگ تبوک میں جاؤ گے پھر واپس بھی آنا ہے تمہیں, الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة من ينبئكم بما كنتم تعملون يعذبون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يعذبون لكم لتردوا عنهم إن تردوا عنهم إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب يشركون اللہ تعالیٰ پیش گوئی فرماتے ہیں یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم طرح طرح کے بہانے لائیں گے تمہارے پاس یہی منافق لوگ جب تم ان کی طرف جہاد سے واپس جاؤ گے تبوک کی جہاد سے واپس جاؤ گے تو میری طرف سے ان کو جواب دے دینا یا رسول اللہ اس کو یہ جواب دے دینا لا تذرو آپ تم بہانے مت بناؤ خبردار سب بہانے مت بناؤ کیوں لنو میں نہ کہوں ہم ہرگز تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے کیا وجہ ہے ہم کہاں تم ایسا نکل دے اس بار ہی نہ کر دے ہاں ہاں نہیں کر دے کیوں بھائی قد نبأنا اللہ من اخبارکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہارے حالات سے باخبر فرما دیا ہے ہم جانتے ہیں تمہارے کرتوتوں کو کیونکہ خدا نے ہمیں بتایا کل نبأنا اللہ من اخباركم ابھی نبأنا اللہ کوئی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تمہارے آنے سے پہلے پہلے ہمیں خدا نے پہلے ہی بتا دیا ہے اور آگے بھی بذریعہ وہی سیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ اللہ تعالیٰ وہ تو خیر تمہارے عملوں کو دیکھے گا مگر اس کا رسول بھی آئندہ تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا اور بذریعہ وہی پتہ لگ جائے گا ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر کھلی اور چھپی چیز کو جاننے والا ہے کون اللہ یعنی دنیا کے اندر ہی پتہ لگ جائے گا کہ آیا تم نفاق سے توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے اور رسول اس کا جو ہے نا یہ جو تمہارا قرض عمل معلوم کرے گا تو دنیا میں یہ نہیں کہ آخرت کے اندر بھی سب کچھ جانتے آئیے جو کچھ یہاں دنیا میں بتائے گا اللہ تعالیٰ بتائے گا رسول کو پتہ لگ جائے گا رسول آ کے بول وہ بتا دے گا فلنبی و فلما کنتم تعملون پھر وہ تم کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرے گا جو تم کرتے رہے ہو دنیا میں جو تم کرتے رہے ہو یہ پیش گوئی ہے یہ بالکل صحیح ثابت ہوئی وہ منافق جو غزوہ تبوک کو نہیں کیے گئے تھے کیونکہ عذر پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے تھے ان منافقوں کی تعداد 80 بتاتے ہیں جب حضور مدینے میں رونق افروز ہوئے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دو ان سے بات چیت مت کرو ان میں عبداللہ ابن عبید تھا حضور کو آ کر کہا اب آپ مجھ سے راضی ہو جائیں میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس واقعے کے بعد میں کسی جہاد میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا ہر جہاد میں شریک ہوں گا خدا نے فرمایا یحلفون لکم لیرضوکم ہاں وہ آگے آ جائے پہلے ابھی بات کریں یحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم اب ان قریب یہ لوگ اللہ کی قسمیں بھی کھائیں گے تمہارے سامنے جب تم کبھی سے پلٹو گے ان کی طرف ماں اس غرض سے کہ تم ان کو بالکل ہی در گزر کرو رضوان ہو تم ان سے بالکل ہی نظر انداز کر دو انہوں نے تم یہ بڑے ناپاک گندے ہیں ہم آواہ جہنم ان کا ٹھکانا جہنم ہے جب ہم نے ماں کام رکھ سکوں اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے یا ربول رقم لے سر والا ہوں اس بات سے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تم لے سر والا ہوں تاکہ تم کسی طرح ان سے راضی ہو جاؤ اگر پھر فرض ان کا میں جاؤ اگر پھر فرض تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقين اللہ ایسا نہیں جو نافرمان لوگوں سے راضی ہو مسلمانوں کی رضا مستلزم رضا الہی کو نہیں ہے مومنین کی رضا صحابہ کی رضا خدا کی رضا کو مستلزم نہیں کہ صحابہ راضی تو خدا بھی راضی نہیں صحابہ راضی اللہ راضی جو منافقین ہیں بدری ان بدریوں کا تذکرہ ہے. یہ کون سی قسم ہو گئی جی؟ دسویں قسم ہے الحکیم. یہ دیہاتی عام طور سے کمر و نباہ میں بہت ہی زیادہ پڑے ہوئے ہیں, سخت ہیں. واج ضرور اللہ عالم جہالت کی وجہ سے وہ اس بات کے زیادہ سزاوار ہیں. ان کی حالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دین کی ان حدود سے ناواقف ہیں جو قیدی اللہ نے اپنے رسول پر اتارے. ان کو کیا پتہ جہاد کے رہنے والے, وہاں تک کوئی بات پہنچانے والا نہیں آیا. پر وہ ان کا حلق تھا کہ حضور کی صحبت میں جاتے, حضور سے بھول کر کے آگے جاتے. میں یہ وہاں گئے حضور کی خدمت میں ہے جی, ان کا حلق تھا. وہ بھی آیا ہوا ہے اس بات سے کہ حضور مت رہنے لگے جی. وہ اور نفاق میں بہت ہی زیادہ تھا, زیادہ لائق, زیادہ خدا بات. یہ ہمارے بد بدو لوگ مامن آرا میں منجت تخل باجم جو مغل من وہ طرف بندو بھی کم دبا ارے ہندا یہ بدو سو اللہ سب یوں نالیم. ان جہادی منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں بنو اسد بنو غفار. ان جہادی منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں حیرات کرنے کو ایک قسم کا تاوان سمجھتے ہیں. جب وہ چکر کسی گھیر میں کسی چکر میں آ کے وہ اپرادھ ہے. اللہ کہتا ہے علیہم دائرۃ السوء, بری گردش ان پر واقع اللہ کرے. اللہ سب کی سنتا جانتا ہے, دیکھتا ہے کہ کیسے باتیں کر رہے ہیں, ان کے کرتوت دیکھ رہا ہے. من الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. یہ من الاعراب کون ہے؟ یہ قبیلہ مزینہ کے ہیں. مزینہ قبیلہ من الاعراب جو مومن ہے, مزنی, جیسے بلال ابن حارث مزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے متعلق مجھ پر اعتراض کرتا ہے کہ تم نے اس کو خرابی کہا ہے اور جنگلی کہا. میں نے بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگلی نہیں کہا, نہ وہاں میں نے نام لکھا کوئی ہے جی. میں نے کہا وہ جنگلی ہے, پتہ نہیں کون ہے جنگلی ہے, اس کا نام تو بتاؤ. تو تم نے کہا کہ اس کا نام بلال ہے, تم نے کہا اس کا نام بلال ہے, تم نے اس کو جنگلی بنایا. میں نے تو نہیں بنایا, میں تو قائل ہی نہیں اس بات کا کہ حضرت بلال ابن حارث بولنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کسی طرح کام کرے. جنگلی کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے, وہ صحابی ہے رسول اللہ کے. اور جو روایت ہے اس کے اندر بلال کا نام لکھا ہوا ہے, بےمان کا ساتھ ہے بےمان. تو اس کا ذات کی روایت پر اعتماد کر رہے تھے, اور میں جو کہتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ ہے صحیح. بلال ابن حارث مزنی تو صحابی ہے رسول اللہ ہے. وہ جو بلال نام لیتا ہے وہ سب سے وہ کذاب ہے. جو کہتا ہے کہ وہ بلال تھا, بلال کا نام لیتا ہے وہ کذاب دشمن ہے. سمجھ آئی نہیں؟ بلال نہیں ہے وہ. بلال کا تو نہیں تو مشرکانہ کام نہیں کر سکتے وہ. اس واسطے کر کے وہ جو عربی ہے اس کو کوئی پتہ ہی کون ہے. میں نے پوچھا کہ وہ عربی بتاؤ کون ہے, انہوں نے کہا بلال ابن حارث. تو جو نے اس کو عربی بنایا میں نے نہیں بنایا. حالانکہ بلال ابن حارث صحابی رسول اللہ ہے, ان کی روایتیں موجود ہیں, امتحاس میں بھی ان کی روایتیں موجود ہیں, مشکات کے اندر بلال مزنی کی روایتیں موجود ہیں. ان کو جو کہے عربی وہ بےمان ہے, ان کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے. اس پلیت کو کہتا ہے سر اپنے آپ وہ کردہ بڑا رہی ہے. حضرت صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے, تو اس کو ہم نے دیکھا معلوم کرتا ہے. بھاؤ پر ہندی کا نہیں مانا ہے اس نے حضرت بلال کا نام لے لیا ممین آرام میں جو مل بلال یوم آخر کچھ دیہاتی جو بھی ہیں اللہ اور روز آخر پر ایمان لاتے ہیں ہاں وہ بڑے پکے مسلمان ہیں میتھ کو قربات نہیں دل رہا جو کچھ خیرات کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور پیغمبر کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے ایسے ہمارے صالحہ ہیں جی اور پیغمبر دعائیں جائیں گے اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور بہن قبول ہو جائیں گے اللہ انہا قربت اللہم یاد رکھو کہ ان کی خیرات واجب کے لیے تقرر کر لیا ہے قربت اللہم ان کے لیے تقرر کر لیا ہے یدخلہم اللہ فی رحمتہ اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا واقعی اللہ غفور الرحیم ہے اب ان آراد کے اندر ان مومنوں کا ذکر کیا نا ان مومنوں کے ذکر کے بعد اب وہ دوسرے مہاجر انصار ان کا بھی ذکر کرنا شروع کر دیا بشارت کے طور پر بشارت ہے ان کا وہ سب کو لوگ بولے میرے مہاجرین اور انصار والذین اتبعوا الرسول رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وآتوا الزکاۃ جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم بشارت ہے جن مہاجروں انصار نے سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کرنے میں شرکت کی ہے سب سے پہلے قبول کرنے میں انہوں نے شرکت کی ہے قبول اسلام تو دیکھو مہاجرین میں پہلے کون آئے سب سے پہلے دنیا کے اندر یعنی اس دور میں دوسرے فلم کے دور میں سب سے پہلا جو اسلام دعوت اسلام کو قبول کرنے والا ہے وہ ایک خاتون ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری اماں جان ام المومنین سب سے پہلے خود رہتا ہے نا سب سے پہلی جو اسلام کی دعوت قبول کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی اس کے بعد جو حضرت جسے تک گئے خدا کا حکم ہوا اور جو رسی سے کلا کر دی تو حضرت ہی راجا پہاڑی پر جا کر کے کہا سمجھایا ان کو پوری لا الہ الا اللہ کہہ دے ہو تو ان میں جو جواب تھے ان میں جو ہے تمام لابو کو مصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ تھے جن نے قبول کیے گا اور گھر میں بچے جو تھے بچوں میں جو ہے تمام علی جن میں وکار رضی اللہ تعالیٰ 5 سال کے بچے تھے انہوں نے اسلام قبول کیا 5 سال کا بچہ اور غلاموں میں سے ہمیں بہت بھاگ کا رضی اللہ تعالیٰ ہمیں عمر کو لیا یہ حقیقت تھی کہ اول المسلمین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اول المسلمین ہے حضور کے بعد اول المسلمین یہ حقیقی ہیں حضرت امن محمد شریعت القبرا حضرت امن محمد صدیق حضرت علی اور حضرت صاحب کے ہاتھ لیکن حضرت غلام تو نہیں تھے شکل غلاموں والی تھی بچاروں کی لوگ پکڑ کے لے آئے غلام تو نہیں تھے اچھا بکوں نے لگ بنونا جن مہاجروں نے انصار نے سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کرنے میں سبقت کی والذین اتبعوا بإحسان اور وہ بھی جنہوں نے اخلاص کے ساتھ مہاجرین و انصار کا اتباع کیا ہاں جی تو انصار میں سب سے پہلا جنگ کون تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ پہلا جنگ اس نے بڑا آدم کا استقبال کیا اور اس نے آج پوچھی چند باتیں میرا یہ جو ہے تنہا بنے اس لیے حضرت وہ یہ انسانی کے گھر پہنچے تھے ویسے مسلمان وہاں موجود تھے حضرت بھی موجود تھے اس وقت وہاں حضرت وہ پہلے پہنچے ہوئے تھے ہاں جو نشان شریف مدد ساتھی وہاں سے پتہ چلتا تمہیں پہلے پہنچے تھے اور میں جانا چاہتے تھے مجھے نے بولنا ہے مجھے جو حالات ایسے معلوم مجھے شاید یاد آئے مجھے بھی جانا پڑے رل کے اچھا تم یہ بات ہے تم شروع بیٹھو ہم کے ساتھ یہ دونوں کا ہر دشمان جی تھے وہ ہم سے بند لے جاتے ہمیں تو چار ساتھی ہمیں تو کئی ساتھی ٹھیک ہے ہر کچھ مان لو گئے ہر کلو مدینے میں ہر کلی جسے پیچھے مکے میں رہ گیا ان کو چھوڑ دیا تم جا رہا ہو میں نے جن جن کا دینا ہے ان کو تم دے جا رہا ہے کتنا بھی نہیں رکھا تھا تو کتنے پیسے دینے ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھائی تم پیچھے گیا نا تو ہم تو جا رہے ہیں جن کا دینے دلانا ہے جس جس نے مانگا جو جو ہے ہر کام صحیح سے کو دے دینا اب ہمارا سب کام جا رہا ہے اب وہ کرو پھر دینا بچے گا ٹھیک ہے خواب ہمارے لوگوں نے کیا وہ مچا رکھا ہے ہاں جی بعض لوگ کہتے ہیں سابق الاولون میں مہاجرین و انصار سے مراد ہے جنہوں نے قبلتین کی طرف نماز پڑھی ہے بعض یہ مانا لیتے ہیں قبلتین کی طرف نکل کے نماز پڑھی ہے بعض کہتے ہیں کہ بدری صحابہ مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ آج صحابہ مہاجرین میں سے مراد ہیں بیت رضوان والے مراد ہیں بیت رضوان والے تین بڑے لوگ ہیں چوتھا بات کہتے ہیں کہ مہاجرین میں جسے آٹھ بندے مراد ہیں وہ کون ہیں ابو بکر زید بن حافظہ عثمان بن عوام زبیر بن عوام علی عبد الرحمان بن عوف سعد بن ابی وقاص صحت بن عبید اللہ خدیجۃ القبرى اجماعا اول المؤمنین ہے بمی لکھتا ہے اس کے بعد علی جابر کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں ابو بکر زہری کہتے ہیں سید بن حافظہ تطبیق یوں دی کہ مردوں میں سے مردوں حلوں میں سے ابو بکر غلاموں میں سے ہیں لڑکوں میں سے علی اور تم سے خدیجہ تطبیق یوں دیتی یہ ساری لمبی تیری چیزیں میں نے لکھی ہیں یہ ساری تو اگر نوٹ کھا لو تو اچھا ہی ہے ملوی رقط بڑھو اچھا کن الرنون کے علاوہ باقی جو ہے الرون تباہوں میں آ گئے دوسرے کہتے ہیں کیا مقصد اچھا کن الرنون کی راہ پر چلنے والے ایمان کے اندر سب آ گئے الرون تباہوں میں ہم بھی آ گئے اس میں انشاءاللہ اچھا جی حضور کے دین کی مدد کرنے میں جو بھی ہیں کتاب ہے رضی اللہ عنہم اللہ عنہ اللہ ان سے راضی وہ سب اللہ سے راضی اللہ نے ان کے لیے بہارات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ لوگ ان سے راضی ہیں گے ان انعامات کا حصول بڑی کامیابی ہے یہ تو ہوگی ان کی بشارت اب تفریح منافقین تحریر جو ہے نا دنیا بھی دیا ادھر بھی دیا دونوں من حضرت من العرب منافقون ومن آل المدینة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون الى العذاب العظیم تمہارے آس پاس کے کچھ دیہاتی اور کچھ مدینے کے لوگ ایسے منافق آئے ہیں من اہل المدینہ تھے جو سمت نفاق میں مرد والے نفاق پورے پورے ماہر ہیں یعنی نفاق میں اڑ گئے ہیں بالکل ابھی چھوڑ دیں اس نفاق کو مرد اڑ گئے ہیں نفاق میں لا تعلمہم آپ انہیں نہیں جانتے نحن نعلمہم ہم انہیں جانتے ہیں سنعذبہم رتین ہم ان کو قیامت سے پہلے دو بار عذاب کریں گے قیامت سے پہلے دو بار عذاب کریں گے وہ دو بار عذاب کیسے ایک دنیا میں دشواری والا عذاب یا ویسے عذاب اور ایک پھر عالم قبر میں ٹھیک ہے نا جی عالم قبر میں سن بھر ایک دن میرا عذاب نہ ہوگی پھر آپ ایک میں ایک بہت بڑے عذاب کی طرف بتائے جائیں گے یہاں سے عذاب قدم ثابت ہو گیا سمجھ آئی ہم ان کو دو بار عذاب دیکھنا ہے لیکن ہم بھی عذاب کو جا رہے ہیں آتم کے اندر میں فرمایا ہے یہ ایپ جو ہے نا یہ آزاد قبر کی ذریعہ ہے سنگھائی میں بہت مرتا ہے ہم ان کو دو بار آزاد دیں گے سن رہی ہوں دونوں آزاد لا دیں قیامت کے لیے آخر جو ہوگا آزاد وہ اور دو بار آزاد کیا ہے ایک دنیا میں اور جو مرنے کے بعد جو عالم قبر ہے اس میں آزاد ہوگا عالم قبر عالم بندہ میں یہی باتیں کرتا ہوں, میں یہی پڑھاتا ہوں, میں کبھی نہیں کہا کہ اللہ قبل جو ہے نا یہ کوئی نہیں, مگر لوگ میں ضمن کام کراتے ہیں, سبحان نے کہا یا تو کام لا دیں. اصل وہ یہ کہتے ہیں کہ دل میں نہیں مانتا تھا, اب یہ نہیں ہے, میرے کا نام قبل ہے اور کسی چیز کا نام قبل ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی قبر ہے, وہ کہتے ہیں یہ بھی قبر ہے, بھی اور بھی قبر کا ہم کہتے ہیں یہ بھی قبر ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ آگے میں منظر کیا ان کا نام بھی قبر ہے, یہ کہتے ہیں یہ بھی قبر ہے, اگر یہی قبر ہے تو کوئی نہیں قبر ہے, پھر وہ ان کی قبر تو ہے نہیں, ہندوؤں کی سکھوں کی جن کو بلیں گے تو ان کے کھا گئے, ان کی تو قبریں ہیں کون, میں گڑھے نہیں بنائے گا ان کے لیے, یوں ہے جب تباہ ہوئی تو ان کی قبریں کس میں بنائی, پھر ان کی تباہ ہوئی ان کی قبریں کس میں بنائی, ان کی قبر کسی نے نہیں کھوجے, تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ سے پاک ہے, خدا ان کی قبریں نش کرتا ہے, تم کو خود بھی نہیں لایا, نندا سکی لائے تو ان کو بنے کو خود بھی نہیں لایا, خدا نے نش نہیں کی, اللہ یہ ادھر آیا وہ دب گا ان کا ہنسی گا, میں لے رہا تھا خدا نے نش نہیں کروائی, اور تم تمہارے قول کے مطابق جب قبر ہو کسی گلے کا نام ہے اور کسی چیز کا نام نہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نشی قرآن کے خلاف کہتے ہو, تم ہو یو علیہ السلام کی قوم کی عذاب قبر کے قائل نہیں, تم اولوں کے عذاب قبر کے قائل نہیں, تم ہندو سکھوں کے عذاب قبر کے قائل نہیں, ہندو سکھ کے قائل ہوں یا نہ ہوں, نش قرآن کی موجود علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ عذاب میں آگ میں ہے, اور فرعون جو ہے وہ بھی آگ میں ہے, تم نہیں مانتے, تم کا تو گھر میں عذاب ہوتا ہے, ان کا گھر ہم پیدا ہو, اس بات سے تم طرح سے اللہ کے قبر کے منصوب ہو, ہم اللہ کے قبر کے قائل نہیں کرے اللہ, جہاں بھی جب ہوتا ہے رات میں ہوتا ہے یہ بنا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں خدا سے کسی میں دکھا سکتا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ اس گلے کا نام قبر ہے, یہ نہیں مانتا بھائی مان دیں گی, نہیں مانتا گلے کا نام قبر ہے, پھر انہوں نے مرتے لے لیں پرانی لے لیں گرو کی لے لیں قبر کا بڑا بڑا ہوتا ہے, یہ بھائی مانتا تو نہیں اب آپ قبر میں نہیں ہوتا, یہ کہتے میرا بھائی مان کچھ ملاوٹ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا احترام کر لیا, اے تارن دین حضرت انہوں نے ملے جلے کام کیے, کچھ اچھے کچھ ملے, سب لوگ ان کو دبا رہے ہیں, امید ہے کہ اللہ ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائے, ان اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود من اللہ علیہ صدا کرتا ہوں تو کہیں محمد کی رسول علیہ ان توبہ کرنے والوں کے معاملے میں سے صدقہ لے لیں, تاکہ آپ اس صدقے کی وجہ سے ان کو خوب پانچ سال کریں, ان سبق بن جائیں, حضور صاحب پانچ سال کرتے ہیں تو حضور سبق بنتے ہیں, جس مسرت میں غلط امیر المدینہ تھا وہ ہمیں ہے, وہ مسرت بن جائے تو سبق کی طرح مسرت کی جاتی ہے, تو صلی علیہ آدم کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرمائیں, تو ان مسلحت کا کیسے کر لیا ہم آپ کی دعاؤں کے لیے مجھے راحت و تسکین ہے, خدا فرمایا میں نے انہیں ضرور کھول فرمائے گی, میں آپ کے نام بتاؤں جی جی ہاں وہ آگے آ رہا ہوں کہ پہلے کر دیا, ہاں الحمد للہ الحمد للہ ہو ایک بل کو بتانے بازی یا خوش ہو یا بازی اللہ ہو تو آپ نہیں ایک اشارت ہے, کیا انہیں یہ خبر نہیں کر رہی ہے ایک وہ بات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے, اور کوئی بات ہے جو پھر آپ کو بھی قبول کر لیتا ہے, اور یہ بات ہے اللہ ہو تو آپ نہیں اللہ یا توبہ قبول کرنے والا مہربان, میں تلے ملی میں اللہ ہمارے تمہارے سیری والے ویسے تو عالم غیر کون کون کا ملوم آپ ان سے فرما دو تم عمل کیے جاؤ کہ اللہ اور رسول اور مومن سب دیکھ لیں گے کہ تمہارا طرز عمل کیا رہتا ہے. ضرور تم اس بلاج کو ہمیں پایا جاؤ گے جو اچھے پہ گلے کرانے والا ہے. تمہیں ان کاموں کی حقیقت اور نتیجے سے آگاہ کرے گا تم کیا کیا کرتے تھے. ہاں یہی جو چیز تم چھپاؤ گے اللہ نہیں کس طریقے سے اپنے رسول پر اس کا اظہار کر دے گا اور بے مسلمان بھی واپس ہو جائیں گے. جب حضور نے بتا دیا تو مسلمانوں کو پتا لگے. یہ تو ایک طرف کے مومن ہو گئے. اب ایک اور طرف کے مومن آئے ہیں. یہ ان کی بات عطا ہے جن کو غلط آپ مل جائے گی. ان کے نام کیا ہیں؟ پاپا ہے وہاں ضرور مل جاؤں گا یا مل جائے اما یعذبہم علیہم اللہ علیم الحکیم. پیچھے رہنے والوں میں سے کچھ اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ خدا کے حکم آنے تک ملتوی ہے. خدا کے حکم کے امیدوار کیے گئے ہیں. مل جاؤ نا ارجا گر جی انجان. خدا کے حکم کے امیدوار کیے گئے ہیں. اب اس کو اختیار ہے یا تم کو سزا کا حکم سنا دے معاف کر دے. وہ ہے تین بندے آسرون مرجان یا اللہ. یہ تین بندے ہیں نوایا ابن ربی نوایا ابن ربی ایک ابن مالک اور ایک ہے ہزار ابن امیہ. یہ تین ہستیاں ہیں نکلے کامیاب ہوتا ہے کہ نکلے. تیسرا کھلاڑی مل گیا. پہلا تو کون سا لکھا ہے دوسرا کون سا لکھا ہے ملے تیسرا نرائے تم لوگ ابھی کا بننے مالک کھلاڑی مل میا شاہ نرارا ابن ربی کا بننے مالک کھلاڑ ابن امیہ بلال کی طرح ہلال وہ یہ ہے کہ ہاں اللہ والی من حکیم اللہ حکمت والا یہ والا حکمت والا ہے ملنے بھی رکھتا رہے گا سیدھا بلا رہا وہ تھوڑا وہ تحریر کم بہنے میں ملنے میں ساتھ لیکن ہارا بلا رہا وہ تھوڑے میں قبل وہاں یہ حلق اللہ رہا ادھر خدا اللہ یہ سب اللہ اللہ کہاں بھون کیا تکن بھی ہے بھگا میں مسجد میں سیدھا رکھتا ہوں اولیاء میں حکم تو کم ہی ہی یہ جاری ہے بھولا یا بکلا ہر واللہ آئی ہے بھولا تحیل یہ ملاحبوں میں تذکر آ گیا. وہ بھی جو مسلمانوں کا بتایا تھا نا مگر احواد ہے مجھے میں بھی ملاحب نظر آ گیا اس کے ساتھ پھر زیادہ اکرام کا تذکر آ گیا اس کے ساتھ پھر ملاحبوں کا تذکر آ گیا. پھر ایسی بھی ہے جو کہ ہم لوگ محنت کرتے ہیں ان کا تم کیا بھی آ گیا ان کو تین ہفتوں کے بھی کر آ گیا اور پھر ہم کو دسل مجھے ملاز کو بدل کیا ہوا آپ اور ملاز کے حد تک ان حدیثوں کا لفاق پہنچا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ہی غلط طریقے سے ہمیں انہیں اختیار کر رکھا تھا. کچھ ملاز کو ہے جنہوں نے ایک مسجد بنا کھڑی کی جو زرارا لوگوں کی نقصان پہنچانے کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر آ رہا وہ کفر کو تقویت دینے کے لیے وہ کبھی کم میل المومنین مسلمانوں کو پھیلنے کے لیے جدا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تاکہ مسلمان کے ذریعے پرانی طور چلی آ رہی ہے قرآن کی مسلمانوں کو پھیلو یہ مناسب کہتے انہیں چار چلے اور اب یہ انگریز لگا یہ سب ان چار چل رہے ہیں تو مسلمانوں کو پھیلو کئی ساتھ اللہ من حارب اللہ و رسولہ من قبل. تو چوتھی بات ہو گئی ایک برا عمل دوسرا کفران تیسرا تفریق من المؤمنین چوتھا ان سات اللہ من حارب اللہ و رسولہ من قبل. گھات ان لوگوں کی گھات ان لوگوں کا ادا جمانے کے لیے ادا جمانے کے لیے ادے میں بیٹھے فلاح دینے کے لیے. فلاح کس کو دیتے ہیں؟ من حارب اللہ ورسولہ من قبل, جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پہلے لڑ چکے ہیں. وہ ابو عامر واحد تھا, خدا نے نام نہیں لیا, ابو عامر وہ گیا کہ اس کو انہوں نے بہت بڑا فلم لگایا. ابو عامر واحد حضرہ رسیل الملائکہ کا باپ. حضرت حنزلہ جو ہے نا, حضرت حنزلہ کا وارث تھا وہ, قبیلہ بنو عمرو بن عوف کا ایک فرق تھا. اسلام سے پہلے پہلے کمبل پوش عیسائی اور صاحب ہو گیا تھا, کمبل پوش عیسائی بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, اس نے پوچھا آپ یہ کیا مذہب لے کر آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا یہ خالص دین توحید ہے, جو دین ابراہیم ہے. ابو عامر نے کہا دین حنیف پر تو میں ہوں, تم کہاں پہ آ گیا؟ حضور نے فرمایا تم دین حنیف پر نہیں ہو. ابو عامر نے کہا کیوں نہیں, میں یقیناً دین حنیف پر ہوں, تم نے دین حنیف میں دوسری چیزیں شامل کر لی. حضور نے فرمایا میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا بھائی, میں تو خالص نکھری ہوئی روشن شریعت لے کر آیا ہوں. ابو عامر بولا تو ہم میں سے جو جھوٹا خدا کرے وہ اکیلا خانہ بدر صبر کی حالت میں اللہ کرے بھر جائے. آمین. اللہ صحیح کرے. آمین. حضور نے مجا ہدایت کے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا. ہدایت نہیں یہ فاسق ہے. اس کرائے کے دن ابو عامر نے حضور سے کہا تھا جو قوم بھی آپ سے لڑے گی میں اس کے ساتھ مل کر آپ سے لڑوں گا. سنا کہ جنگ ہونے تک حدیث برابر حضور کے خلاف دوسری قوموں سے مل کر کے لڑتا رہا. یہ اس پر اتنا یہ کام رہا ہے. حوالے کی شکست کے بعد شام بھاگ گیا. منافقوں کو یہ پیغام بھیجا کہ جب لوگ تیار رہنا ہوں اور شام کے علاقے میں رہ کر وہاں پیغام بھیجتا ہے منافقوں کو اپنے رشتے داروں کو. تم کو تیار رہنا ایک مسجد بنا کر جس قدر اثر ہو سکے اس میں جمع کر رکھا. ان گلوں کا نام کیسے روح اس کے ساتھ کا لوگ کام بنا سکتے. عیسائی بادشاہ کہتا ہے کہ میں کیسے روم کے پاس جا رہا ہوں, وہاں سے رومیوں کا ایک لشکر لا کر کے محمد اور ساتھیوں کو نکال پار کریں گے. یہ پیغام ہے. ابو عامر کے مشورے کے مطابق ان لوگوں نے مسجد قباء کے برابر ایک مسجد اور بنا دی. ابو عامر قلیل نے یہ مشورہ کیا تھا. تو فرماتے ہیں کہ وہ مسجد قباء کے قریب ایک مسجد اور بنا لی اس نے. ان لوگوں نے ان لوگوں نے ابو عامر بن الخلیل کبھی نے کہا سمجھ لیجیے وہاں جا کر کے روم میں پہنچ کر کے جو رومیوں کو بھارا اس حدیث نے تمہارے ادار بننا چاہے اور تمہارے تیسرا ٹکڑا بڑا کہتا ہے اس کے ساتھ تیاری کرنی لڑائی کی تیاری کرنی چاہیے. اب ہر لوگوں کو بھاگتا رہا میں نے سلاح کے بدل سے اس کو کامیابی نہیں ہوئی. گلاب کو مسجد کمار کی کوئی ایک مسجد بنائی. ارادہ یہ کیا کہ مسجد میں ابو عامر کا ہم چناؤ رکھیں گے. حضور نے فرمایا تو آج حضور کے پاس آ کے لگے حضرت ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تو آج ہمیں مہربانی بھرنے برکت ہو جائے گی اور وہاں جا کے نواز پڑتے ہیں. مسجد اور حدیثوں کو یہ تھا جہاں آئیں گے نا اور پھر ہم بڑے ٹکر دیں گے دیوار کو نیچے جب تو مر جائے گی. ایسے قریب تھے تو جب ہم سے ہم نے ضرور پہ جانے کی تیاری نہیں کرتے بھگوان اللہ ابھی تو ہم تیاری کر چکے ہیں اور تمہیں جانا ہے اور تمہیں جا نہیں سکتا اس کے بعد دیکھی جائے گی مجھے تم چلا جاؤ گا چنانچہ واپس اسی لیے آئے ہمیں گاڑی جا کے آگے فرماتے ہیں میرے ساتھ لے رہے سارا بندہ والے فکر میں بولے یار گھٹنا ہے گھٹنا ہے وہ لوگ ضرور اس میں کھا کھا کر یوں کہیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہیے تھی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں بے ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے مسجد تیار کی اس میں آپ جا کر کے نماز پڑھائیے اور پڑھیے اور نماز کو ضرور کی بات آئے گی وہاں کھڑے نہیں ہونا میرے تو کوئی اجازت نہیں لائے تو یاد اللہ پھر ابھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں کبھی نہ کھڑے ہونا وہاں تو نہیں حاضر نہ کرو مسجد کمار میں مسجد جلال میں یہ جو کہ ہر جگہ حضور حاضر ناظر ہے وہاں تو حاضر ناظر نہیں ہے وہاں بھی ہے تو بلا کر بلا تو پھر بھی وہاں حاضر ناظر ہے ہاں البتہ جس مسجد کی بنیاد شروع دل سے ان الگلیوں میں شروع دل سے حضرت تکوا تکوا تحت گاڑی پر رکھی گئی ہے وہ مسجد اس بات کی زیادہ مستحق ہے ان کو مجھے کیا اس میں کھڑے ہو بے شک وہ دور ہے آپ ہو جا کے منا کر سکتے ہیں اور یہ بے شک قریب ہے کہ آپ بالکل وجہ کیا ہے وہ دو زیادہ حقدار ہے وجہ یہ ہے کہ یہ روزگار اس مسجد میں ایسے لوگ رہتے ہیں ہند میں آئیں گے تو کہا خوب صاف ستھرے رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی ہے جو خوب صاف ستھرے رہنے والے ہوں گے خدا ان کو پیارا پیار کرتا ہے ان کے ساتھ مطلب نہیں آ جانا تو ان کے جو بھی کام کرے تو انہیں صرف دوسرے جاری سے اور ان کا جو ہے نا ان کے آواز بھی پاس ہے ان کی زبان بھی پاس ہے ان کی تمام آزاد پاس ہے ان کا پیٹ بھی حرام سے پاس ہے اور وہ ذہنی طور پر مجھے بتایا کہ اس طرح کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس دنیا بھی کرتا ہے پانی کے ساتھ ہاں تو خود بات ہے اسے مائرا کھایا جاتا ہے یعنی ان کی روحانی پاکی ان کی ذہنی پاکی کلمی پاکی چکنی پاکی ان کی تمام آزاد کی پاکی ہے جس کے اندر ذہنی پاکی بھی آ جاتی ہے ہر طرح سے پاک ہے یہ حکم لائیں گے تو اللہ یہ حکم کہے نہیں آج ہمارا تو زمینی آنے والا رمضان لکھائی اللہ کا تو زمینی آنے والا جو ہے رمن حال فنہار بھی ملا جہنم اللہ لا جاتے کون جہاز نہیں بھلے جو شخص اپنی عمارت کی بنیاد ہی خدا کے خوف خدا کی خوشنودی کا رکھتا ہے خدا سے بنتا بھی ہے اور خدا کی خوشنودی بھی اس کو امید ہے یہ دونوں جو ہے سنتے ہیں اللہ کے رحمت کے امیدوار ہو اللہ کے قید سے کرتے بھلا جس کی بنیاد خدا کے خوف پر ہے خدا کی خوشنودی پر ہے وہ شخص بھلا اچھا ہے یا وہ اچھا ہے جو اپنی عمارت کی بنیاد کسی گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی ہے گایا جو ہوتا ہے دریا کا ریت کا ہوتا ہے پانی پیچھے سے آتا ہے پانی زور دیتا ہے وہ جتنا بڑا اونچی دیوار کی بنی ہوتی ہے ریت کی سب اگر اس ریتلی دیوار کے اوپر جس کے ساتھ پانی گزرتا ہے کسی زور سے آگے تو ہم لوگ نیچے گر جائے اس ٹیلے کے اوپر اگر انسان بنیاد رکھتا ہے ریت میں ٹیلے پر بنیاد رکھتا ہے مکان آلیشان بناتا ہے اور چونے گٹ بناتا ہے بلکہ سینے کا چاچا بنانے میں کرتا ہے ایسے گرے کا بھی نہیں ہاں یہ سال ہاں ہلا شفا سما میں نے کنارا جرم میں نے کھائی جرم میں نے کھائی کھائی کھانے والا نہیں کھائی کہتے ہیں کہ وہ جو کھوتی ہوئی جگہ ہوتی ہے نا لہر جسے لہر ہوتی ہے سر سمجھ یا کھائی ہوتی ہے کھلائی یہاں بھلائی ہوئی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی جگہ ادھر ادھر جو پہلے موٹری جگہ ہوئی اور اس کو پانی کھود کے لے گیا ہوں گے جو ریت ہے نا اس ریت کو پانی پیچھے زور سے آتا ہے ریت کو بہت لے جاتا ہے اور ادھر سے بن جاتا ہے ریت کا ٹیلا تھا ادھر سے بن گیا ریت کا ٹیلا تھا جو نیا جگہ جو ہے نا وہ یہاں سے بن گیا وہ جو ریت کا ٹیلا ہے اس کے اوپر مکان بناتا ہے بندہ جی جلد کے میں نے کھائی ہارن میں نے گرنے والی ہارن میں نے گرنے والی سبھا میں نے کرارا فلاں سب کلا سبھا دے رہے ہیں جو ہم سبھا کہتے ہیں سبھا کے میں نے دلوا کنارا جو اللہ کو کنارے کا میں چپڑے بھرے وہ تو کرائی کی جو ہے بہت لوگ دادی جی ہاں یہ فرق تو سمجھو کوئی نہیں ہے کیونکہ وادی کا میں نے پہنے والا وج بھی پہ وج میں نے پہنا جہاز ہونا اور وادی میں نے پہنے والی جہاں سے پانی جاتا ہے تو جلد کو وادی کہہ دیا جس کا نہر کہہ دیتے ہیں اس کا وادی کہہ دیا وادی قدرتی ہوتی ہے اور نہ جو ہوتی ہے انسان بناتا ہے اس کو اور کبھی نہ ہے تو ناپل بھی بولتے ہیں خدا کی بنائی ہوئی ہے ہاں اللہ سب جو مین ہر ایک یعنی کنارا کھائی گرنے والی کا یعنی گرنے والی کھائی کے کنارے پر وہ اپنے بنیاد رکھتا عمارت کی فی ہار ابھی ہی پھر وہ اس کے ساتھ گر پڑتا ہے ان ہارا گر پڑتا ہے جہنم میں جہنم کے آگے جانے یہاں سے گرا یہ جہنم سیدھا اللہ آزادی ایسے ظالم کو خدا آزادی نہیں دیا کرتا یہاں کے دار دنیا میں مل نہیں بنوری بسن سی کن کے مل رہا بکتا کن وہ ہم ان لوگوں کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں ہمیشہ شک کا اور نفاق کا سبب رہے گی یعنی اس عمارت سے اس عمارت سے ان لوگوں کو جو ارمان واپس کا تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ ہوا کیا کیا توقعات تھے ان کو اس عمارت کے بنانے سے کیا کیا توقعات تھے ان لوگوں کو سارے بتانے پھر گیا راز بھاش ہو گیا اور اس کو بھی منہدم کرایا گیا آج تک وہ پورے کا ایک ڈھیر ہے ہاں اس وجہ سے جب تک وہ مر نہ جائیں گے ان کے دل میں حسرت ہی رہے گی اب تک پورے کا ڈھیر ہے مجھے وہاں سے جانی جو مجھے بڑا خیال مجھے پتہ چلے دنیا انتر کا چاہ کروں وہ مگر یہاں تک تو ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اللہ علیم الحکیم اللہ علم حکمت والا ہے لہذا ایسے منافق جو ہیں ان کو اپنے ساتھ کا کم ساتھ لے جانا بھائی مانے تو اگر وہ کہیں گے نہیں کم ساتھ لے چلو خود جاؤ جا کر تم جہاد کرو اللہ تعالیٰ تمہارے وقت کر کے تمہاری جانیں خرید لی ہیں جنت دے گا تمہیں جانیں دے گا ان اللہ قرآن میں نے مینار میں سنانے والے میں نے جنت تو قادم علی دین اللہ میں قرآن کو تمہیں یاد ہمارے حق کا تو راجے ہیں جو القرآن ہمیں اللہ بیا بھی ملے وہ ہم کو شروع ہو جائے تو یہ جائے گا تمہیں لال کا اور حضور حمید التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السابقون الحاضرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان مال اس قیمت پر خرید لی ہے وہ قیمت کیا دی کہ ان مسلمانوں کے لیے جنت ہے جان دے جنت دو ہاں دو را لو لکھا ہوتا ہے ہارم دو را لو راستہ لو یہ کہتے ہیں جان مار دو جنت لو یہ جان مار دو اور جنت لو یہ قاتل علی سنی رہا ہے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں سجا کو چلوں ہمیں یہ کو چلوں کبھی دشمنوں کو قتل کرتے ہیں کبھی خود بھی شہید ہو جاتے ہیں وہ اگر ہمیں یہ کا اس امر پر دوڑا زندگی قرآن سچا وعدہ کیا گیا ہے اولاد آدمی مل رہا ہے تو خدا سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو اپنے واقعی کو پورا کرے نہیں بنا ہوا تھا اللہ اپنے وعدے کا خلاف کبھی نہیں کرے گا سب تم شروع میں کن لگا یا تم نے اے مسلمانوں نے سودے کا جو بدلاؤ تم سے کیا ہے تمہارے مسئلے تو کرو ہاں ہر مسئلے کرتے ہیں نا تم لوگ بجاتے ہیں ہاں کرتے ہیں کوئی مسئلہ کیا سنا جاؤ یہاں پہ جاؤ پوجا نہیں جاتے یہاں تم لوگ کرتے رہتے ہیں ہاں کہتے ہیں یوم میلاد منایا جا رہا ہے عید میلاد النبی مزاری کہ یہ معاملہ ہی بڑی کامیاب ہے وہ مسلمان ہیں وہ بتاؤں تو المومنین ان اللہ اسلام المومنین وہ المومنین ہیں کون المومنین کی اللہ تعالیٰ وہ سلطے بیان فرماتا ہے صرف جہاد ہی نہیں بلکہ ان میں اور بھی بڑی خوبیاں ہیں یہ خوبیاں ہیں التائبون صرف کفر سے توبہ کر جاتے ہیں ایک تو یہ ہم نے بتایا ہے آبدو ہاں یہ رب کو پکارتے ہیں اور ہم دو نعمت اسلام ملنے پر خدا کی حمد و شکر بجا لاتے ہیں اور ہم دو نعمت اسلام ملنے پر خدا کا حمد و شکر بجا لانے والے اچھا ہوں لوگوں سے تعلق لوگوں سے تعلق ہٹا کر خدا کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں ہاں خدا کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں لوگوں کے ساتھ تعلق تو نہیں رکھتے خدا کی راہ میں سفر کرتے ہیں وہ جہاد میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں اور راہ کے عموم میں ساجدوں رکوع سجود کرنے والے ہیں رکوع میں خدا کے لیے کرتے ہیں سامنے کرتے ہیں بالمعروف اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور سب سے اچھی بات جو ہے سب سے بڑی توحید ہے توحید پر لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں خاص کر کے سب سے برا کام جو منکر ہے وہ شرک ہے وہ شرک سے لوگوں کو روکتے ہیں بل ہم نے حکم دلا اللہ کی تمام حدود مقررہ جو ہیں ان کی نگہداشت کرنے والے ہیں کیا مطلب یعنی حکم شرع کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے حکم شرع کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے یہ معلوم مالا جو مرون ہم بلکہ یہ معلوم مالیوں مرو جس کا حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں جب حکم نہیں ملتا شریعت کو نہیں کرتے ایک دور آئے گا تو حضور نے فرمایا تو دور میں یہ حالات پیدا ہو جائیں گے یہ معلوم مالا جو مرون جس کا حکم نہیں نہ ملتا وہ کریں گے کام جیسے جہاں گھر میں یہ بات ہے ایسی ایسی باتیں ہیں کل ہم اعمال مندون زمانے کا ہم نہ آنگ لوں اور پہلے جاہلیت کے زمانے کی طرح وہ ایسے ایسے کام کرتے تھے خدا نے حکم نہیں دیا ہیں اور وہ کر رہے تھے اور اب بھی انہوں نے ہونا ایک دور آئے گا جو کنڈیوں اجل بھالیوں نے مالاجیوں بن گیا جس کا حکم نہیں نہ ملے گا وہ کام کرنے لگ جائیں گے نہ تو یہ کہ بدعات نفل ہو گئی جس طرح جاہلیت کے دور میں بدعات تھی ابراہیمی دین میں انہوں نے بدعات نکالی تھی اسی طریقے سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین جو ہے اس کے اندر لوگوں کو کام شروع کر دیا جن کا حکم سے لانے نہیں دیا پھر جب ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تم مدان ہاتھ دکھاؤ مدان ہاتھ دکھاؤ تو میں نے اسی بات آگے یہ سارا لکھا فلا تو فلا ہاں کر وہ کہتے تمہیں ہم نے کہا بہت اچھا یہ بات بھی تم نہیں کرتے نہیں کرتے یہ بات تم نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے منا کر دکھاؤ میں ان کو بالکل پیش کروں تمہیں لکھا نہیں کہا جب شرین ایسی مولوں کو خوشخبریاں سنا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منافقوں اور کافروں مشرکوں سے تعلق رکھنے کا پھر فائدہ ہی کیا ہے آج تو حکم سر کے مارا مروبی مشرقی نے بولے قربان بازی بات بھائی نہ کو یہ اختیار ہے نہ دوسرے مسلمانوں کو یہ اختیار ہے سو مشرکوں کے لیے بخشش مانگے ملو قانونی قربا خائے وہ مشرک ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں من بعد ما تبین لہم باطل کی معلوم ان کو ہو چکا کہ وہ دوسری ہیں کوئی حق نہیں ان کے حق میں سے پار کرنے کی یا اللہ میرے باپ کی بات یا اللہ میری ماں کو بخش حالانکہ مشرک تھی میرے دادے کو بخش مشرک تھا یا زمت اچھا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اپنے ابا کے لیے حالانکہ وہ مشرک نہ تھا مشرک تھا کہ نہیں اس نے جو کہا کہ یہ ابھی ہے آ دھارا اکت کا حل اسلام آ لیا انی اللہ کا مقام کا حل آ لیا مبین ٹھیک ہے نا وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا کہ نہیں تو پھر جب حضرت نے سمجھایا یا ابتے یا ابتے یا ابتے ابا جان ابا جان ابا جان کر کے بیچارے تقریر کرتے ہیں بڑا سمجھاتے ہیں اگلی میں کیا کہتا ہے او ابراہیم اور آگے بولا تازہ رہتی کرتا ہے لازم بننے کا میں کچھ بھی زبان ماروں گا واجب نہیں مجھے مجھ تو نہیں رہتا مجھے اچھا جی جا رہا ہوں انی مہاجر میں ڈالوں گی سیا جی اچھا یہ بات ہے استغفر اللہ کرم دی میں اپنے رب سے نا تیرے واسطے کر کے دعا کروں گا استغفار کروں گا ان لوگوں کا بھی ابھی اپنا مہربان ہے خدا میرے ساتھ چنا کے پھر دعا کی یا وعدہ کر دیا استغفر اللہ کرم دی پھر دعا کی رب اغفر لی ابی انہ کان من الضالین اے میرے رب میرے ابا کو بھیج دے بیچارا گمراہ تھا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دعا کی نہیں یہاں آ کے کہ مت دعا مانگو خدا نے اس کا جواب دیا ابراہیم نے مشرک باپ کے حق میں کیوں دعا کی وَغْفِلْ لِأَبِيهِ مِنَ الظَّالِمِينَ فرمایا یہ استغفار ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے صرف ایک وعدے کے سبب سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے وعدہ کر رکھا تھا مگر لما تبین له انه عدو للہ جب آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے یعنی کفر کی حالت پر مرا ہے تو تبلا من ہو آپ بے تعلق ہو گئے اسے تو واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے متحمل مزاج تھے انہیں وہ دعا تو کی تھی مگر جب وہی کا پتہ چل گیا وہی کے ذریعے معلوم ہو گیا وہ کامل بے ایمان ہے اس کی دعا نہیں کرنی پھر بری ہو گیا بالکل بے تعلق ہو گیا نہیں کی میں دعا تو وہ دعا حضرت کی نہ قبول ہوئی کوئی نہ قبول ہوئی حالانکہ پیغمبر بہت بڑا اول الاذر پیغمبر ہے کئی کی دعائیں پیغمبروں کی نہیں قبول ہوتی یہ کہنا غلط ہے کہ پیغمبر کی کوئی دعا حل نہیں ہوتی حضرت ابو طالب کے لیے دعائیں کرتے ہی رہے نا اور حضرت نے فرمایا جب تک مجھے منع نہ کیا کہ میں تیرے حق میں استغفار کرتا رہوں گا حالانکہ کفر کے حق میں مرا تھا حضرت نے فرمایا جب تک مجھے منع نہ کیا گیا نا میں کرتا ہی رہوں گا تیرے حق میں مگر وہ دعا منظور ہوئی اور یہ نمبر دو آ گئی یہ نمبر دو دعا آ گئی جو قبول نہیں ہوئی خدا نے الٹا منع کر دیا یہ دیکھو ماں کہا ہے نبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم حکمت کیا ہے کہ مشرک آدمی کے لیے استغفار منع ہے اس میں کیا حکمت اللہ تعالی حکمت بتاتا ہے وما کان اللہ لیذی لکم من بعد ارزام حتی یبین لهم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم نعم ربنا نعم مثال نرم دل مکمل مزاج حکمت بتاتے ہیں استغفار مشرکین کے لیے نہ کرنے کی حکمت کیا ہے خدا کا یہ دستور نہیں, خدا کا یہ دستور نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت عطا کرنے کے بعد گمراہ قرار دے. دعوت دیکھ پر وہ باتیں کھول کر بیان نہ کر دے. یعنی ہدایت کے بعد احکام کی اطلاع ضروری ہے. ہدایت کے بعد احکام کی اطلاع دینا ضروری ہے, ورنہ جائز ناجائز میں امتیاز کیسے ہو سکے گا جی. اسی واسطے تمہیں بھی مشرکین کے حق میں دعا کرنے سے منع کر دیا. یہ حکمت ہے, سمجھ آئی بات کی؟ ہدایت کے بعد احکام ضروری جو ہے ان کا اطلاع دینا ضروری ہوتا ہے. جائز ناجائز کا پتہ جب ہی سکتا ہے. یہ اطلاع کوئی نہ ہو خدا نہ بتا ہمیں کیا پتہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اسی واسطے تمہیں بھی مشرکین کے حق میں دعا کرنے سے منع کر دیا ہے. یہ ٹھیک نہیں, اطلاع دے دی تمہیں, ہاں جن سے ان کو بچنا ہے وہ بیان نہ کر دے. ان اللہ بکل شیء علیم, باقی اللہ ہمارا دان بھی ہے اور پھر متصرف ہمارا کل بھی وہی ہے. اس واسطے وہ اپنی ہمارا دانی کی وجہ سے وہ بتاتا ہے تم کو, اطلاع دیتا ہے یہ کام کرو یہ نہ کرو. یہ خدا نے تمہیں اطلاع دے دی اور وہ متصرف بھی ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, جو کہ اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں میں زمین میں بھی. یحیی و یمیت, وہی جلاتا مارتا ہے. مالک من دنیا میں ولی ولا نصیر, تمہارا اللہ کے سوال کو حمایتی نہ کو مددگار. یہاں تک تیار جو مشرک مرا ہو اس کے لیے تو استغفار آ جائے, اور جو ابھی غلطکاری ہو گئی ہے انسان سے وہ توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. زندگی کے اندر مشرک مر جائے اس کے لیے دوسروں کو منع استغفار کرنا, اور اگر وہ یہ تو غلط کاری ہو گئی ہے توبہ کرے اپنی زندگی میں, دنیا میں زندگی کے اندر توبہ کرے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. یہ بشارت آگے ہوں گی. لقد تاب اللہ علی نبی والمہاجرین والانصاری الذین صبروا فی سبیل اللہ ما کانوا یظلمون قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہم ہم الغفور الرحیم. اللہ تعالی نے اپنے نبی پر بھی اپنی رحمت سے توجہ فرمائی. میں بھی نہیں جا سکتا جنت میں, میں بھی نہیں جا سکتا جنت میں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جھگڑے میں مجھے جھم. یہ خدا تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی اپنی رحمت سے توجہ فرمائی ہے اور مہاجر انصار پر بھی اپنی رحمت سے توجہ فرمائی ہے. وہ مہاجر انصار الذین اتبعوه, جو حضرت کے ساتھ ساتھ گئے ہیں وہ غزوہ تبوک میں. حساب روسرا تنگی کا وقت, وہ تنگی کا وقت وہ غزوہ تبوک ہے. مشکل کا وقت وہ غزوہ تبوک ہے. ساتھ روسرا سے کیا مراد؟ غزوہ تبوک. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, بات اس کے کہ قریب تھا کہ بعض لوگوں کے دل متزلزل ہو جائے, کج ہو جائے یا متزلزل ہو جائے, ہل جائے. پھر اللہ نے اپنی مہربانی سے تاب علیہم, ان کو سنبھال لیا, ان پر مہربانی فرمائی, ان کو اپنی مہربانی سے سنبھال دیا. کس طرح سنبھالا؟ ربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا, پکا کر دیا, ان کے دل پکے ہو گئے, اسے جانے جانا. یہ کیا ہو گیا جی؟ تاب علیہم کی کیا صورت ہے جی؟ ربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. خدا نے کہا ہے کیوں؟ ان لوگ بھی ہم لوگ رہے ہیں, واقعی اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور نہایت ہی مہربان ہے ساروں پر. یہ وہ جو تین ہے کہتے وہ ہے میرا تم نے ربی کعب میں مالک ہلال میں ملیہ بولو وہ علیہ السلام سے تلے دن رفلے ہو, ان پر بھی, ان تینوں پر بھی خدا کی رحمت جو ہے نا وہ چھا گئی ہے. ہاں ان کا خصوصی اسلام خدا نے لیا, وہ علیہ السلام سے تلے دن رفلے ہو, خاص کر ان تین شخصوں پر بھی خدا نے مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی ہے. ہاں ملال ابن ربیع, کعب ابن مالک, ہلال ابن امیہ, جن کا معاملہ آئندہ کے لیے ملتوی رکھا گیا تھا, اب خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی. حقو علی ذاکت علیہم الارض بما رحبت فذاکت علیہم انفسہم وظلم اللہ ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ تواب رحیم. یہاں تک کہ جب زمین باوجود حالات ہونے کے ان تینوں اشخاص پر تنگ ہو گئی تھی، حالانکہ زمین کتنی وسیع ہے، وہ بیچارے اب سمجھتے ہیں بس زمین ہمارے لیے کوئی کام نہیں، ہم کہیں کسی اور جگہ جائیں گے. فرماتے ہیں مذاق علیہم انفسہم، خود ان کی زندگی ان پر شاک ہو گئی، بدلو انہوں نے سمجھ دیا، انہوں نے یہ سمجھ دیا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ کی گرفت کے مقابلے میں خدا کی ذات کے سوا کوئی پناہ گاہ اور کہیں کوئی نہ، خدا پناہ نہ دے گا تو کہاں جائیں گے، اور کوئی جگہ ہی. جب اتنے پشمان ہوئے اس کے بعد سمت آپ آ جائیں گے، اللہ نے ان پر مہربانی کی توجہ فرمائی تاکہ وہ لوٹ آئیں اپنی اسی حالت میں جو حالت پہلے ان کی تھی، اچھی حالت. ان اللہ التواب الرحیم، واقعی اللہ ہی ہے جو تواب رحیم ہے. کیونکہ ان تینوں کی بخشش کیوں ہوئی تھی، یہ تینوں کو کیوں خدا نے بخشا اتنے امتحان کے بعد، وہ جو قلیل منافق تھے بہانے بنانے والے ان کو تو نہیں نہ بخشا، جھوٹ بولتے تھے حرامی، جھوٹ بولتے تھے، بکواس کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کو خدا نے نہیں بخشا. سمجھے جھوٹ نہیں بولا، بات صحیح کہنی، تقوی اختیار کیا انہوں نے، سچی بات انہوں نے کی اور سچ پر ڈٹے رہے، خواہ ہمیں کچھ ہو جائے، تکلیف ہو جائے، کچھ ہو جائے، بولے کے ساتھ ٹھیک ہے نا. تو ان تینوں ہستیوں کی یہ بخشش تقوی اور صدق کی بنا پر تھی نا، تقوی اور صدق کی بنا پر تھی. اس واسطے مومنوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم بھی تقوی اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو، جیسے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور سچ پر قائم رہے. خدا نے دیکھو کتنی ادوشی میں جا کر سے خدا نے ان کو وہ مقام دیا کہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے مومنوں تم بھی تقوی گزینی کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے نظر سے چلو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور آئندہ کے لیے بھی آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آئندہ کے لیے بھی نصیحت کرتا ہوں آپ کو، یہ نصیحت متعلق جہاد. ماں کا نبی علی المدینہ سے ہم حول من الاعراب ان تسلم على رسول الله لا يغلبوا بيان مسلم لم تش ذلك من لولا في من ضم ولا ضم ولا ما هو ضم في سبيل الله ولا يقول موت يغيظ القران ولا ينال من عذب النار الا كتب لهم عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا يملكون لهم تبا صغيرا ولا كبيرا ولا يقون وعدا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. مدینے والے اور مدینے کے ارد گرد دیہاتی ان کو یہ بات بےبا نہیں، چاہیے تو حل ہوا رسول اللہ کے ہمراہ جہاد میں جانے سے پیچھے رہ جائیں، نصیحت کر رہا ہوں میں. مدینے والے اور مدینے کے آسے پاسے جو دیہاتی ہیں ان کو یہ بات بےبا نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے ہمراہ جہاد میں جانے سے پیچھے رہ جائیں. بلا یہ لوگوں کے ہم جانتے ہیں، یہ بھی زیبا نہیں ان کو اپنی جانوں کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، رسول کو اپنی جان آگے آگے رکھے، تم اپنی جان کو عزیز سمجھو، اپنی جان جائے کیا ہے رسول کے ساتھ نہیں چھوڑ، رسول کو تو اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں، تم اپنی جان کو عزیز رکھتے ہو، جہاں اپنی جان تمہیں عزیز ہے اس سے بڑھ کر کے رسول کی جان عزیز ہونی چاہیے تمہیں. یہ رسول کے ہمراہ جانا یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھو یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَقَوْنَ مَوْتِهِ يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. ان مجاہدین کو جو حضرت کے ہمراہ تشریف لے جائیں گے اور پیچھے نہیں رہیں گے، ان مجاہدین کو جو پیاس لگے گی، نصب اور مشقت اور تکلیف ہوگی، مخمصۃ بھوک لگے گی خدا کی راہ میں، اور لا یقعون موتیان جہاں کہیں وہ کسی ایسے مقام پر چلے گے کہ یغیظ الکفار وہ چلنے کفار کو غیظ و غضب میں مبتلا کر دے کہ کل ان کو غصہ آ رہے یہ یہاں سے مسلمان وہ جا رہے ہیں. ولا ینالون من عدو نیل, دشمنوں کے مقابلے میں جو کامیابی یہ حاصل کر لیتے ہیں, یہ جتنی باتیں بھی ہیں بھوک پیار تکلیف اور کافروں کو غصہ دلانا اور دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی, یہ جتنے کام بھی ہیں ان کے بدلے ان مجاہدین کے لیے نیک عمل لکھ دیے جاتے ہیں جی, وہ حاصل کرتے ہیں جی. نصب کے معنی ہے تکلیف, مشقت, تکلیف, تھکن, تھکن کر لو, تھک جاتے ہیں رستے میں چلتے چلتے, مشقت اور تکلیف سواد سے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کیونکہ اللہ ایسا نہیں جو اخلاص والے لوگ ان کا اجر ضائع کر دیں گے, نہ نہ اللہ ایسا نہیں, اللہ بڑا لطف رحیم ہے, جو کام کرو گے اللہ قدر کرتا ہے, اللہ شاکر علیم ہے. اسی طرح اور سن لو, لاجون سے پورا نفع کا تھا, وہ مجاہدین جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تھوڑا خرچ ہو یا بہت تھا, صغیرہ تھا ولا کبیرہ تھا, اور سفر میں جو میدان قطع کرتے ہیں وادیاں, یہ جتنا بھی کچھ کرتے ہیں پوتے والا ہوں, ان سب کا ثواب ان کے لیے لکھا جاتا ہے, قدم قدم پر ثواب لکھا جاتا ہے. بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے وہ جو گھوڑے لیپ کرتے ہیں اس کا بھی وزن ہوگا, وہ جو پیشاب کرتے ہیں اس کا بھی وزن ہوگا, وہ کھلایا ہے گھوڑوں کو, پیسے بھر کے گھوڑوں کو کھلایا ہے, وہ یہاں تک جو کھلایا تھا اس کا بھی وزن ہوگا, اس ریپ کا بھی وزن ہوگا, کھلایا ہے تو اس کے اوپر پیشاب ہے اس کا بھی وزن ہوگا, کھلاؤ کر دیں گے. اللہ یہ اس سب کا ثواب ان کے لیے لکھوا دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ دے. یہ سنا نا مسلمانوں نے, جانے جانے کا ہم تو اب تو بیچے نہیں رہیں گے, جو ہو چکا ہو جائے اب تو نہیں رہیں گے, سب کے سب اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ لگے ہم جاتے جاگ, اور بھی کہہ لگے ہم بھی جاتے جاگ, سوال اور نہ بھی ہوں لگے ہوں جیسے بھی جاتے جاگ, تو یہ سواب جو ہے بہت کم رہا ہے. اچھا جی, سوال سارے تھے ہم نہ خالی ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا ہما کانل مومنو کا ان تاکیدات کے سننے کے بعد پھر جب کوئی موقع جنگ کا ہوتا سب لوگ لڑنے چلے جاتے تھے, میرے پاس فرماتے ہیں سب لوگ لڑنے چلے جاتے تھے, بعض مرتبہ ایسا اتفاق ہوتا کہ حضور خود نہیں تشریف لے جاتے بلکہ لشکر بھیج دیتے تھے, اس میں بھی سب مسلمان چلے جاتے تھے, آپ تنہا رہ جاتے تھے, اس واسطے کر کے ارشاد ہوا کرنا مسلمان ہو کہ سب لوگ لڑنے چلے جاؤ اور مدینہ صرف حضور تنہا رہ جائے, کیوں نہیں ایسا کہ نکلے جہاد کو ہر بڑی جماعت میں سے ایک ٹولی, ہاں ایک ٹولی نکلے, کسی وقت جہاد بھر سے آئے تھا اب بھر کے پایا, کسی وقت جہاد بھر سے آئے تھا اب جہاز بھر گیا, بن گیا نہیں, یہ ٹولی وہاں سے بڑی جماعت میں سے جہاد کو نکلے اور باقی مدینہ پاک میں رہے, نہیں تفقہ تاکہ یہ بڑی جماعت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کے دین میں سمجھ حاصل کرے, دین میں سمجھ حاصل کر کے پھر جو وہ جہاد میں نکلی ہوئی جماعت ہے قوم ہم جہاد میں نکلنے والی ٹولی جب ان کی طرف آئے گی نا ان کو یہ بڑی جماعت آ کے ان کو سمجھائے کہ حضرت نے پیچھے یہ تقریر فرمائی تھی اور یہ ارشاد فرمایا تھا اس پر عمل کرو, کیونکہ وہی آنے کا کوئی وقت تو مقرر سامنے کسی وقت آ جائے, وہ گئے ہوئے جہاد کو یہ جماعت یہاں موجود ہے, حضرت نے یہاں وہی ہوئی کو بیان کر دیا, حضرت کو بیان کرنا بھی ضروری تھا, تاکہ یہ ٹولی بھی پیچھے بتائے ہوئے احکام کی نافرمانی سے بچے. یہاں آپ کو زمینوں میں ذرا الجھن پڑ جائے گی. اور نور الانوار والے نے یہاں اور ترکیب کی ہے. نور الانوار والے یہاں یہ ترکیب جو اس قبر بابات کے ساتھ لگتی ہے, یہ ترکیب یوں ہے, ضمیروں کا مرجع بیان کرنے میں انہوں نے اور طریقہ اختیار کیا ہے اور دوسرے میں اور طریقہ اختیار کرتے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں. فلولا نفر من کل فرقت, اس فرقت کے نیچے سات نمبر لگا دو آسانی کے لیے, سات نمبر سات اہم سمجھ دو. لیت فقہو, یہ جو وہاں زمین ہے نا اس کے نیچے بھی سات لگا دو تاکہ پتہ چلے کہ اس پھر قطر کی طرف زمین حاضر ہو رہی ہے. والے یون زیرو, یہ جو یون زیرو کی زمین ہے یہاں کے نیچے بھی سات لگاؤ. قوم ہم, یہ قوم کا نمبر آیا ہے نا قوم ہم, اس قوم کے نیچے تین کا نمبر دے دو. اس راجا او کے نیچے بھی تین نمبر دے دو تاکہ پتہ چلے یہ راجا او کی زمین قوم ہو کی طرف راجی ہو رہی ہے. الہم, اس ہم کے نیچے سات نمبر دے دو تاکہ پتہ چلے یہ ہم زمین اس ہر قطر کی طرف راجی ہو رہی ہے. لالحم, یہ ہم زمین جو ہے نا اس کے نیچے بھی تین دے دو تاکہ پتہ چلے یہ قوم کی طرف زمین راجی ہے. یا ضرور کے نیچے بھی تین نمبر دے دو. اب ٹھیک ہو گیا جی, اب تجربہ دوبارہ کر لوں تاکہ آسانی ہو جائے. اور یوں بھی تو مومنوں کو نہ چاہیے کہ لے یار میرے کافا سب لوگ لڑنے چلے جائیں سارے کے سارے, کافا سارے کے سارے. فلولا نفر من کل فرقہ منہم, ہم کے نیچے بھی لکھا ہے, ہم کے نیچے بھی لکھو نا ساتھ کیوں نہیں نکلتے جہاد کو ہر بڑی جماعت میں سے, ایک بڑی جماعت جو ان میں سے ہے, طائفتن ایک ٹولی, ایک ٹولی نکلے. لیتفقہوا, تاکہ وہ جو بڑی جماعت ہے فرقتن, وہ جو بڑی جماعت ہے وہ سمجھ حاصل کرے دین کی, دین کے اندر سمجھ حاصل کرے. والے یون ضرو, اور تاکہ وہ خبردار کریں, وہی بڑی جماعت خبردار کرے قوم ہم اپنی اس نکلنے والی ٹولی کو, یہ قوم سے مراد وہی ٹولی ہے. ارادہ جاؤ جب وہ ٹولی واپس آئے تب اس بڑی جماعت کے, تاکہ وہ جو ٹولی ہے ان کو بھی وہ بھی ڈریں احکام کی نافرمانی سے. ٹھیک ہو گیا. مکمل ماں باپ جو حبت ہے نا, حبت مطلب یہ ہے, اور وہ جو ہے نا وہ اپنے وہ زیر دین کے واسطے کر کے ان کو بیان کیا ہوا ہے, وہ بھی بن سکتا ہے مگر حبت کیوں ہے. ٹھیک ہوگی بات حضرت جی. اچھا اب آگے جو خلاصہ سورت کا, خلاصہ سورت کا سورت کا مقصد کیا ہوا ہے؟ اچھا جی مکمل بتا دینا چاہتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یظنونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان اللہ مع المتقین. مسلمانوں, جو کفار تمہارے قریب قریب رہتے ہیں پہلے ان سے لڑو, یہ طریقہ بتا رہے ہیں. یوں نہیں کہ پہلے جا کر کے دھاوا بولتے ہو روس پر سیدھا اور درمیان تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے, پھر حضرت کو پایا جاتا. ہاں جو کفار تمہارے قریب قریب رہتے ہیں پہلے ان سے لڑو, والی حجد کم گلوا, اور چاہیے کہ وہ لوگ تم میں سختی پائیں, یعنی ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ہاں یہ بات ضرور ہے, کسی پر بے جا سختی نہ کرو, المتقین، جان لو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو زیادتی سے بچتے ہیں، ناجائز سختی نہ کرو، اپنے دھیان رکھا کرو نا، جو سختی کرنے کا موقع ہو وہاں سختی کی، جہاں سختی کرنے کا موقع نہیں ہے وہاں سختی نہ کی، آگے موقع مال کو دیکھنا پڑتا ہے. چھٹوا مسلمان تو حکم سنتے ہی اس کی تعمیر میں لگ جاتی ہے، مسلمان تو حکم سنتے ہی تعمیر میں لگ جاتے ہیں، مگر تعجب ان منافقوں پر ہے کہ جب کوئی سورت اترتی ہے ان منافقوں میں سے کئی ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں یہ سورت آئی ہے کون سے ایمان کی رتی تمہاری بڑھ گئی ہے، کہاں سے تمہارا ایمان بڑھا ہے، کدھر سے بڑھا ہے، یا مذاق کرتے ہیں، ہاں کس کا ایمان بڑھا دیا شاید نے، ان سے کہہ دو فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون، جو لوگ پہلے سے ایمان رکھتے ہیں سچے ایماندار ہیں اس سورت نے ان کا ایمان بڑھا دیا، وہ اپنی جگہ خوشیاں مناتے ہیں شکر الحمدللہ ایمان بڑھا دیا ان کو لیا اور کبھی کر دیا امام بخاری کو چھوڑ، امام بخاری سے بڑا امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ذاتی کمی نہیں قبول کرتا ایمان، کیونکہ ایمان جو ہے نا یہ تصدیق کرنے کا نام ہے، وہ ایمان بسیط ہے، بسیط جو ہے نا کمی پیشی اگر قبول کرے تو بسیط نہ رہے، وہ تمہارا کم بن جائے، ہے نہیں یہ لمبی چوڑی تقریریں باؤ کی، تو ذاتی کا مطلب ہے ذاتی پھر کمی کی اتنی ذاتی پھر کیسی ہے، یعنی قوت شدت ذوق، شدت ذوق جو اتری اور زیادہ ایمان پکا مضبوط ہوا پختہ ہو گیا، اور زیادہ ایمان پختہ ہو گیا، ٹھیک ہوگی نا بات، رامی نمی کوئی بہن بالا دون سزا عادت ہوگی سن علاج سنگھ ماتو ہم کامل، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی پچھلی حباست پر ایک حباست اور بڑھا دی، پہلے بھی خبیص تھے اے تصویر تو اور سبھی لوگوں نے انکار کر کے ان کی حماست جو ہے وہ مر گئی، وہ ماتو ہم کافروں کفر کی حالت میں مرے، اب تنبیہ المنافقین اپلا یلون انہم یفتنون فی کل عام مرتن مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا ان منافقوں کو اتنی بات بھی نظر نہیں آتی کہ وہ ہر سال ایک یا دو دفعے مصیبت میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، یفتنون آزمایا جاتا ہے ان کو، یعنی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، پھر اتنے نلائق ہیں کہ لا یتوبون، وہ توبہ بھی تو نہیں کرتے اور کوئی نصیحت پکڑ لیں نصیحت بھی نہیں قبول کرتے، بلکہ اذا انزلت سورۃ، جب جہاد کی کوئی سورت اترتی ہے نظر آباد ہوں گے آباد ہوں، ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہری رات ملا دے ان کو، تم کو دیکھتا تو نہیں ہے، دیکھتے تو کوئی نا، وہ آدمی نہیں دے گا بس چل کر چکا، بہت آگا میں بچہ تھا اور ایک میرے ساتھ یہ ہوتا، وہ بڑا ہرائی تھا، بڑا شرارتی سا تھا، وہ کالجہ پڑھتا تھا، میں تو ساری کتابیں پڑھتا تھا، تو وہ یوں گھبرتا رہتا تھا، آگے آگے آگے آگے ہل بھی رہا ہے پڑھ بھی رہا ہے، آگے آگے چلتا جا، دیکھتے کہ نا کہ بالکل دروازے کے قریب آ گیا دوستان، دیکھتے کوئی ہو گیا بھاگ گیا، نہیں وہ آگے وہ کیا نا پورے والے ان کو الگ کرتے ہیں، جو پورے والے تھے لوگ اتنے ہیں ان کو انگریزی والے سنتے ہیں، ان کو ہم لوگ الگ کرتے ہیں، وہی الگ کون ہوگی ان کی جانا ہوگی بارا ان کو لوگ الگ کرتے ہیں، یہ کون ہے جی مستقل، ہاں سمن صاحب سر بلا، یہ لوگ پیغمبر کی مجلس سے کیا کیسے پھرتے ہیں پلیز سے پلیز، دراصل یہ اللہ نے ان کے دلوں کو دین حق سے پھیر دیا ہے. پیغمبر کی مجلس سے نہیں میرے وہ خدا نے ان کو دین حق سے پھیر دیا ہے. میں اللہ قوم اللہ یب کہوں اس بات سے یہ لوگ ہی ایسے ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے. خام خام خدا ان کو جبر کر کے ان کو اس طرح بلا رہے. لا جبر فی الاسلام, اسلام کے اندر جبر کوئی نہیں. لا اکراہ فی الدین, اگر سمجھ سے کام لیتے نا, یہ سمجھ سے کام نہیں لے رہے. اگر سمجھ سے کام لیتے تو حضور کی صحبت کو غنیمت سمجھتے. ان کو اتنی سمجھ کہاں ہے؟ اگر سمجھ سے کام لیتے تو حضور کی صحبت کو غنیمت سمجھتے, ان کے احکام کی پوری پوری تعمیل کرتے. کیوں؟ میں اپنی ذاتی کی بریائی کے قدم کھا کے کہتا ہوں, لقد جاءکم رسول من انفسکم حزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بخدا تمہارے پاس تو ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو ہیں بھی تمہیں میں سے, کوئی اجنبی بندہ تو نہیں نا, اور کوئی انسان ہے, کوئی جن بھوت تو نہیں نا, انسان ہی ہے نا, اور تم میں سے ہی ہے, عرب ہے, تم تو عرب میں سے ہے نا, تم قرآن کا باشندہ ہے کہ نا, کوئی اور تو نہیں. اللہ عزیز علیہ ما عنتم, شاد گزرتا ہے ان پر تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچنا, یعنی اخروی تکلیف تمہیں پہنچے نا, حضرت کو شاد گزرتی ہے کہ یہ کیوں ایسے کام کریں کہ آخرت کے اندر انہیں تکلیف ہو, جو لکھ لے جائیں دکھ ہوتا ہے. ہاں وہ تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں. ہری سن علیکم, تمہاری بھلائی کے بڑی خواہش مند ہیں. بالمومنین رؤوف رحیم, خاص کر کے مومنوں پر تو بہت ہی شفیق ہے, نہایت مہربان ہے. ماتا کر اسباب امور میں, یہاں رؤوف رحیم جو کہا ہے ماتا کر اسباب میں, ماں باپ کے اسباب میں نہیں, ماں باپ کے اسباب میں رؤوف رحیم اللہ. ٹھیک ہوگی بات؟ پھر اس جاننے سننے سمجھنے پر بھی اگر یہ لوگ یا رسول اللہ آپ کی اتباع سے اعراض کرتے ہیں نا, کہیں تو اللہ پھر آپ فرما دیں حسبی اللہ, مجھے تو بھائی اللہ ہی بس ہے, اللہ ہی کی مدد چاہیے مجھے بس, مجھے تمہارا اعراض یا انکار اس کی کوئی پرواہ نہیں, نہ کوئی مجھے تمہارے اعراض کا کوئی نقصان ہے کوئی سرد, مجھے تو اللہ ہی کی مدد بات ہے, اسی کے لیے میں اسی اللہ ہی کو پکارنا میرا کام ہے, اسی اللہ ہی کو پکارنا میرا کام ہے. اللہ الہ الا ہو, میں اسی ایک اللہ کو اس واسطے کر کے پکارتا ہوں کہ اس کے سوا کو پکار کے لائق ہی کوئی نہیں. علیہ توکل, تو میں نے اسی پر بھروسہ رکھ رکھا ہے, نہ اپنے نفس پر مجھے بھروسہ ہے, نہ اپنے رشتے داروں پر مجھے کوئی بھروسہ ہے, نہ کسی اور ذات پر مجھے بھروسہ ہے. آپس سے منظم ہو کے رہو, انہوں نے مجھ سے احساس ہے نماز ہوگا, یہ سب چیزیں مجھے گزرا ان سب کی باتیں جو مکرا میں موجود تھی وہ ساری کی ساری یہاں تک بیان ہو چکا ان کا آل عمران سے لے کر گیا. ایک بات ہے اور سب باتیں آ گئی اب رہے گا من ضرور یہ شعا ہو ان کا ہوئے ارادے نے یہ بھی سارا مذہب ہے اس کو تو سیدھے بیان کرے گا انشاءاللہ. اب یہ ترقی ہے ان مسئلوں سے آگے آ کر رہا ہے یہ شرک پھر تصور یا پھر علم یا شرک فیلی وغیرہ ان تمام کو دلائل سے اکلی یا نکلی یا واہلی یا سب سے ہم نے انکار کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک لفظ لایا گیا تھا من ضرور یہ شعا ہو ارادے نے اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے تو تین کے ساتھ اس میں بھی دلائل اکلی یا نکلی یا واہلی یا سب بیان ہوں گے اور یہ مسئلہ چلا جائے گا سورت کا یہ مسئلہ سورت کا چل جائے گا. کیا ہے ما من شفیعین الا من بعد اذنہ اس طرح بات چلے گی. اب ساری بحث چلے گی اس پر سورہ یونس سے لے کر کے سورت بنی اسرائیل کے اختتام تک پھر آگے بحث نہیں چلے گی. یہ ہے ربوبیت کا مسئلہ جو چل رہا ہے انعام سے لے کر کب اس ربوبیت میں یہ بھی داخل ہے نا کہ برکات نہیں ملی اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں ڈالتا ہے جو ربوبیت ہی ہے نا ربوبیت کے سلسلہ چل رہا ہے وہاں تک یہ جائے گا. اچھا اب بولا تھوڑا سا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا آيات الحمد للناس وبشر الذين آمنوا ولو أن مصيبة عند ربهم قال القائلون إنا لا نستحق المبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شيء إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. میں نے کہا تھا کہ پہلے پہلی صورتیں جو گزری ہیں انہوں نے عقلی نقلی وحی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے سوا کارساز متصرف مالک مختار نظر نیاز کا متحد کوئی نہیں. اب سورت یونس نے بتایا اللہ تعالیٰ کے سامنے شفیع غالب بھی کوئی نہیں. یہ ترقی ہے پہلے مسئلے سے. پہلا یہ تھا کہ اللہ کے سوا کارساز متصرف مالک و مختار نظر نیاز کا متحد کوئی نہیں. اب اس سے آگے دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں ترقی کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شفیع غالب بھی کوئی نہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی بات منوا سکے. شفیعیت کاری غالب جو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی بات منوا سکے. شفاع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بقرہ میں تمام مضامین بیان ہیں توحید رسالت جہاد انفاق امور انتظامیہ امور مصلحہ اور توحید کو ہر پہلو سے بیان کیا جس سے شرک تصرف رد ہو جائے شرک بنیامین کی تصدیق ہو جائے نظر غیر اللہ کی نفی ہو جائے شرک فعلی کا رد ہو جائے شفاعت کاریہ کی نفی ہو جائے. یہ چیزیں سورت بقرہ میں سب بیان ہیں. آل عمران میں ان میں سے چار چیزیں بیان ہوئی شرک اعتقادی رسالت جہاد انفاق ان چیزوں کا ذکر آل عمران میں ہوا. سورت نساء میں امور انتظامیہ کا ذکر ہوا. مائدہ اور انعام میں نبی شرک اعتقادی اور فعلی دونوں کو واضح کیا. آرام میں دونوں شرکوں کا رد کیا دلائل نقلیہ سے. انفاق توبہ میں کہا کہ جدی نہیں مانتے ہیں جڑو. ٹھیک ہے. اب یونس کے اندر نہ یہ شفاعت کاریہ کا ذکر آیا شفاعت قہریہ کا حرض اکلی ذرائع سے دیا جائے گا. اس صورت کا دعویٰ تین مقام پر آئے گا. یہ ایک اجماعی طور پر امام شفیع اللہ میں واحد ہے. دوسرا ذہنی طور پر یہ معلوم شریف اللہ جو ہے نا یہ تیسری آیت ہے. تیسری آیت اور ذہنی طور پر جو پوری آؤ آئند اللہ یہ آیت نمبر 18 ہے. اور تفصیلی طور پر سورت کے اخیر میں آئے گا جب سورت یونس ختم ہوگی. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی توفاکم. آیت نمبر 104. یہ صورت مشتمل ہے ایک تمہید پر مسجد پر کا دو باب ہے. پہلے باب میں دلائل عقلی کا بیان ہوں. بیان ہوگا ایت نمبر نہیں لکھی گئی بعد میں اکڑی نقلی بیان ہوں گے. ایت نمبر 77 سے نمبر 103 تک خاتمہ ہے. آیت نمبر 104 سے 309 تک اخلاق کے سورت کا بیان کیا جائے گا. فصل میں جلال لکڑی اما کا بیان ہوں گے. پہلے فصل میں جلال لکڑی اما کا بیان ہوں گے. اور اس میں ملک کے اندر یہ سب کے ہولی پر بھی آئے گا. مجھے جی سب کے ہولی بھی آ جائے گا. پوری رقم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کی تحیات کتاب الحکیم. یہ آنے والی آیتیں یہ آیات ہیں بڑے محکم دعوے کی حکیم کے میں نے بہت کم دعویٰ. آنے والے ایسے ہوں یہ آیات ہیں بڑے بہت کم دعوے کی اور اس نبی پر اتنی ہے جو سچا ہے. اس نبی پر اتنی ہے جو سچا ہے. اکانا لنا سے عجبن, کیا اکثریت لوگوں کو تعجب آتا ہے اس بات پر؟ الناس سے مراد ہے اکثریت لوگوں کی, دنیا کی اکثریت جو اہام مشرکانہ میں گرفتار ہے. دنیا کی اکثریت جو اوہام مشرکانہ میں گرفتار ہے. دنیا کی اکثریت کو جو تعجب آتا ہے, ان اوہینا الی رجل منہم, ہم نے انہی میں کے ایک مرد پر ایک اس مضمون کا حکم بھیجا ہے. ان انذر الناس, آپ ان سب لوگوں کو عذاب سے خبردار کرو. وبشر الذین آمنوا, اور جو مان جائیں اس بات کو ان کو خوشی سنا دے اس بات کی. انگن ہم قدم صدق عند ربہم, ان کے رب کے ہاں بہت بلند مرتبہ ہوگا. شکوہ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین, کافر تو اس وقت کو متعجب ہونے ہوئے ہیں, وہ کہنے لگے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں ہو نہ ہو, ان ھذا لساحر مبین, یہ شخص تو کوئی شریر جادوگر ہے. نہیں بلکہ اپنے دعوے کو ذرائع سے ثابت کیا کرتا ہے, اپنے دعوے کو ذرائع سے ثابت کیا کرتا ہے, جب ہی تو اثر ہوتا ہے اس کا. جس دعوے کی دلیل کوئی نہ ہو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کچھ کھاتا ہے اور ذرائع مضبوط رکھتا ہے اپنے پاس, اس واسطے کر کے لوگوں کے دلوں میں اثر ہو جاتا ہے. ایک ایسے شخص کو نبی بنا کر لوگوں کی تعلیم کے لیے مقرر کرنے اور ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو اپنی مرضی نا مرضی سے اطلاع دینے میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے, جبکہ سب قدرتیں اللہ کو ہیں. اس عمل میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے تمہیں. دیکھو نا, یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے, ان ربکم اللہ, تمہارا رب تو اللہ ہی ہے نا, اتنا تو بتائیے تمہیں. وہی اللہ, اس کے متعلق تمہیں یہ بھی پتا ہے, خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اتنی قدرتوں والا ہے کہ اسے چھ دنوں کی مقدار میں آسمان زمین بنا ڈالے, ثم استوى علی العرش, پھر ستر اشیاء پر آپ ہی قائم رہا, کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا, کوئی نائب نہیں بنایا. مدبر الامر, ہر کام کی تدبیر بھی وہ آپ ہی کرتا ہے. یوں نہیں کہ اور مدبر ہوں, خدا آپ ہی مدبر ہے, ہر کام کی تدبیر آپ ہی کرتا ہے. ما من زمین الا من بعد اذنہ, اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی نہیں بن سکتا اس کی اجازت کی بغیر. دیکھ لیا لوگوں, ذالکم اللہ ربکم, ان سے بات کا مالک یہی تو ہے اللہ, جو تمہارا رب ہے وہ یہی تو ہے. جب یہ بات سمجھ آ گئی, خواب دور ہو اسی کو پکارو نا, اور ہر اسی کو پکارو. یہی ہے میرا اصل مدعا اس صورت کے بیان میں. ہاں, کسی کو پکارنا چاہیے, کیونکہ وہی سب کچھ کا مالک, وہی تدبیریں کرتا, اس کے آگے کوئی اس کی مرضی کے خلاف بات نہیں کہہ سکتا. اب میں تو کروں کہ آپ بھی تم اس بات کو غور نہیں کرتے, جب تک مشرکان گمراہیوں پر مصر ہو. جب اب تک وہ مشرکانہ گمراہیوں پر مصر ڈٹے ہوئے ہو, ذرا غور تو کرو. پھر یہ بھی نہ سمجھو بس دنیا میں کر جائیں گے بس مر جائیں گے تو بس کیا ہے ختم ہے. یہ بھی بات غلط ہے. برا برا تو آگے تمہارے ساتھ تو ہونی ہے نا, وہ اگلے جان ہے سنے ہمیں جو تم دنیا ہوٹ بھی نہیں اسی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے. وہ عبداللہ حق کا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں. تم نے یکجہ بھر کا پہلی مرتبہ یوں ہی مخلوق کو پیدا کرتا ہے, تم نے یہی جو ہوگا وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اور اس دوبارہ پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ نیت جی اللہ بن آمن عامل سوال ہاتھ میں قسط بولے گی کہ کبھی ہم جناب حمین حلاب الحمین ماکان میں کھولو. اس کی حکمت بھی ہے دوبارہ پیدا کرنے کی. یہ نیت جی اللہ کی حکمت بیان ہو رہی ہے. حکمت پیدا کرنے کی یہ ہے تاکہ جو مومن صالح الاعمال ہے ان کا صلہ انسان کے نام فرما لے. ولد نے کمل اور جو لوگ دین حق سے منکر ہیں دین توحید سے منکر ہیں ان کو پینے کے لیے کھڑتا ہوا پانی ملے گا اور آزادی عظیم بھی ملے گا بنا کام میں کروں ان کے کوٹ کی پلاش میں جو وہ کرتے تھے. وہ تو چونکہ یہ بات تو نہیں کر دی نا تو سب اکیلے نے سارا کام کیا ہے مدد وہی ہے وہ زمین کیسے اس کا کوئی مدد میں تو بہت بڑا سارا ہوتا ہے بہت بڑا یہ وائر ہوتا ہے. وہ جو آپ کے طور پر سوال کرنے کا کیا مطلب ہے سوال بھی کام کی جاتی ہے کسی کو بتا رہا واحد تو ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا چاند کو روشن بنایا اور مقرر کی چاند کے لیے مندریں منا دیا مکمل کی چار کے لیے مندرے ہوتا اگر وہ آتا تھا سننا ہوتا تاکہ تم لوگ وقتوں کا شمار معلوم کر سکو اور وقتوں کا حساب معلوم کر سکو. یہ کام بتاؤ کسی جو بھی دیوتا نے کیا ہے یا ہلکی نے اپنے اندر یہ سماج ادا کر دی ہے؟ کوئی نہ. ما خلق اللہ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے مگر اب بھی نہیں بنایا, اپنی قدرت حتیٰ کے اظہار کے لیے بنایا. آسمان زمین کیوں بنی ہے جی؟ سمجھا بھی اپنی قدرت حتیٰ کے اظہار کے لیے بنایا ہے. یہ نہیں لولا کر ما خلق اللہ اللہ کا کیا کہتا میں نے آسمان زمین کیوں بنایا ما خلق اللہ کا دیکھا راجا خدا کو اپنی توحید کے دلائل بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے مگر فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ مورکھ. مورکھ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ بے بکو کم آتا ہے بکونی یا نہیں جو کہ اہل علم ہوں اور اہل دان جو فائدہ حاصل کرے وہ یہ ہے تو سمجھے جہاں منی کو جہاں مناظر منی کو عنابت جن کی عنابت ہوگی وہ تو سمجھیں گے جن کی عنابت کوئی وہ کیا سمجھیں گے. ہمارا فرض ہے تو رائے دے رہے ہم تو رائے دے رہے ہیں ہم نے اپنے پراج کا دیا رائے دیں گے. دوسری نمبر تین ان نمبر پلاس کر کے بندہ وہ ماں فلک اللہ حافظ آ جاتے ہیں کانگریس کو سنگ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں بھی اور ان چیزوں میں بھی جو اللہ نے آسمان زمین میں پیدا کی ہے ان میں ذرا غور کرو نا. غور کرنے سے پتہ چلے گا تو واقعی یہ آ جاتے ہیں. ان سب چیزوں کے اندر بڑے بڑے دلائل ہیں توحید باری تعالیٰ کے, مگر حیدر کون تھا یہ سکون سے معلوم نہیں رہے. مان گئے میرا مسئلہ, میں نے اپنی زندگی عزیز میں بہت بڑی بڑی زبر بنی ہے, میرا مسئلہ مان لو. وہ ماں میں زمین علام بازی ہوں, وہی سب کچھ کرتا ہے, اس کی مرضی کے خلاف کوئی مجاہد کو کوئی زمان تک ہلا رہے. جو امیر موت سے مسئلہ ان کی سنگ پھر بات کوئی شک نہیں کو ہمارے اجل ہونے کا, ان مرنے کے بعد ہم سے ملنے کا ڈر نہیں ہے. یہاں لاجت جن اور میں لال خاتون رجا ازاد ہے, امید ہوتا ہے خوف ہوتا ہے, امید امید امید امید بلکہ وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہے. رسول بھی حیات دنیا کہتے ہیں بس یہ جہان میں چاہے دنیا کی زندگی سے خوش ہیں, مسمان بھی ہاں اور اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں, خطرے آخرت سے فارغ ہو کر کے, کوئی آخرت کا خطرہ نہیں, خطرے آخرت سے فارغ ہو کر کے تو اتنا دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں. بولے دن ہم اللہ یاد سے آغاز لوں اور وہ لوگ ہمارے دلائل سے غلط بلکتے ہیں, ہم دلائل دیتے ہیں وہ سنتے نہیں, وہ ایک کان سنتا ہے تو دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ہمارے دلائل میں غور نہیں کرتے. خلا کا بابا ہوں ناز ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانا جنگل ہے, تو اس سماعی کو مجھے جو وہ جیت لیا کرتے ہیں جو مان جائیں کہ وہاں اللہ جو میرے اس دعوے کو مان جائیں گے اور ایسے کاموں کو اپنا معمول بنا لیں گے جن سے خدا کا قرب حاصل ہو, جاتی ہے ربهم ایمان ہے, ان کو ان کی مانگ کی وجہ سے بھی ایمان ہے, ان کی بے سببیاں ان کی مانگ کی وجہ سے ان کا لابھ ان کا جو اصل مقصد ہے نا وہاں تک پہنچائے گا. ہدایت میں میں نے انسان ادھر مخلوق جو ان کا اصل مقصد ہے نا وہاں تک پہنچائے گا. اور مقصد کون سا ہے؟ جنت. انسان ادھر مخلوق والا مانا ہو گیا, یہ آدمی ربوں کی ایمان ہے جنت. سبحان اللہ, کیا پوچھتے ہو؟ وہ جنت تو کیسا مقام ہے؟ تجری ملتا تم انہار کے نیچے نہیں بہ رہی ہے اس وقت میں, یعنی وہ کون سی جگہ ہے جی جنت نہیں نعمت کے باغوں میں؟ کیا پوچھتے ہو وہاں کے حالات؟ سبحان اللہ, داخل ہوتی ہی وہ بے ساخ کا پکار اٹھیں گے, لا واہوں بھی ہاں بے ساخ کا پکار اٹھیں گے, لہ لا سبحان کا اللہم. واقعی تیری ذات پاک ہے ہر ایسے شریکوں سے, نوابوں سے, وزیروں سے, مشیروں سے, معینوں سے اور سبھی کہانیوں سے سب سے بات ہے. وہ تحیت ہوں ان کی آپس میں ملاقات کا سلام ان باغوں میں, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. اور اس وقت ان کی آخری بات ہوگی الحمدللہ رب العالمین, تمام صفات ربوبیت یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب جو ہے, اس بات سے کر کے اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے, کوئی اس کی مرضی کے خلاف کوئی نہ کر سکتا ہے نہ کرا سکتا. آخری بات ان کی بات یہ ہوگی یہاں میں نہ کر بات آپ کو سمجھ گیا ہوگا بلائے بھی ہم نے دیکھ لیے, مانو گے جنت پاؤ گے, نہ مانو گے جہنم جاؤ گے. اور اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا اسے پڑ گئے ہمارے ہر وقت وجہ تو ہی سمجھ رہا, تو ہی سمجھ رہا, تو ہی سمجھ رہا, پر وجہ کوئی نہیں. اب وہ اس غصے میں آ جاتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں اللہم انکان حالا ہوا الحق من عندکا فامتنا لینا حجارت من السماء ویتنا بعذاب الالی. سمجھنا سمجھنا کچھ نہیں ہے, تو بات سمجھو کچھ ہو. دلائل جو دیے ہیں یہ دلائل حقا ہے, ان میں غور کرنا چاہیے. دلائل کی ضرور نہیں نظر کرتے, بس اپنے اوپر دانت پیستے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم انکان حالا ہوا الحق من عندکا فامتنا لینا حجارت من السماء ویتنا بعذاب الالی. بڑے دو ایمان ہے اللہ تعالیٰ یہ آیت آتے فرمائے ولو يعذب الله الناس الشر واستعجال بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. جس طرح یہ لوگ بھلائی مانگنے میں جلدی کیا کرتے ہیں نا, اسی طرح اگر لوگوں پر اللہ تعالیٰ برائی بھیجنے میں جلدی کیا کرتا تو لقضي اليهم اجلهم, ان کا مقررہ وقت کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. لیکن خدا کی مہربانی سے تو خدا کا رہنا لیکن ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا ڈر نہیں ہے نا, ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں تو وہ اپنی سرکشی میں سرگردان پھرتے رہ جا مہو سدا نہیں دیتا سدا ان کام میں لگے اور دیکھی جائے گی. میرا مطلب انسان ہو لانا جم بھی ہو پائے دن ہو پائے ماں فلما جب نہ کرنے کسی کے نیل مسلم نما کر یا بنو ہر انسان سے مراد کافر انسان ہے, ہر انسان سے مراد کافر انسان. اس کافر انسان پر تعجب آنا چاہیے تم لوگوں کو, کالے انسان کو دیکھ کر کے اس کے حالات ہو تم لوگوں کو تعجب آنا چاہیے. عجیب بات ہے کہ جب کالے انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب تو ہمیں پکارنے لگ جاتا ہے, ہر حالت میں لیٹے بیٹھے کھڑے جب تکلیف آتی ہے لبا اللہ انہیں اللہ اللہ کرتا ہے پنیرا. اب یاد آئے ہاں تکلیف میں مصیبت میں اب یاد آتا ہے کلما کا جمنا رو, لیکن پھر جب ہم اس کامل انسان سے اس کی تکلیف کو ظاہر کر دیتے ہیں تو مرنا کا علم لگو نہ علاجوں کو مت کرو, ایسا بے پرواہ بن کر کے چل دیتا ہے, ایسا بے پرواہ ہو کر کے چل دیتا ہے کہ گویا اس تکلیف کی دور کرنے کے لیے اور جو اس کو پہنچی تھی ہم کو کبھی اسے پکارا ہی نہ تھا, ایسے حال میں ایسے حال میں بنا رہتا ہے اکڑتا ہوا جاتا ہے تکلیف آئی پریدا سرال کسی کی نلی مسلم ماں کا ملا ملو. یہ حد بندگی سے بڑھنے والے جو ہے نا مسلم ہی سمجھنا, حد بندگی سے حد بندگی سے بڑھنے والے اسراف اسراف سوالا حد بندگی سے بڑھنے والوں کی نظر میں کیونکہ وہ اعمال جو کر رہے ہیں اس طرح سے جمع دکھائی دیتے ہیں. اس بات کو کر کے اور میرے دوستوں مان لو میرا مسئلہ, میں نے جس کے دلائل دیے ہیں یہ سب کام میرے ہیں, میرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ کر کے اپنی مرضی کے خلاف میرے سے کرا سکتا. کف مامن زمین اللہ من بعد اذنہ, کوئی ایسی مخلوق میں سے کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں آتا میرا ہاتھ جو ہے نا وہ پکڑے اور کہنے جی خدا جی ایسا نہ کرنا ایسا کرو, میرے مرضی کے خلاف میرے سے کام کون کرا سکتا ہے. مان لو اس مسئلے کو مامن زمین اللہ من بعد اذنہ, نہیں مانو گے پہلے بھی کافر گزرے ہیں ان کے حالات تمہیں معلوم ہیں, جیسے ان کا ہم نے کچھ عمر نکالا تمہارا بھی کچھ عمر نکال کے چھوڑیں گے. تحویل دنیاوی تم لوگ میرا دعویٰ مان لو بابل ہلاک ہو جاؤ گے. میں اپنی ذاتی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم تم سے پہلے بہت سی قوموں کو جب انہوں نے ظلم کیا تھا نہ ہم شرک کیا تھا ہم ہلاک کر چکے ہیں. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. حالانکہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے مگر ان حدیثوں نے کیا کیا ما کانوا یؤمنون. اس پر بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے جیسے تمہارے آگے واضح دلائل ہم نے پیش کیے ہیں اسی طرح ان رسولوں نے بھی ایسی واضح دلائل پیش کیے تھے. تو پھر دنیا نا گہری اور خمیز باتیں نہیں تھیں اسی بھی ساری باتیں اسی ازمان زمین کا آواز نہیں کرے گا یہی دلائل وہ بھی پیش کرتے رہے انہوں نے نہیں مانا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہم نے ہلاک کر دیا. تم نہیں مانتے تم بھی مطلب یہ ہے کہ کیا کر کے ہمارے اوپر کیا عذاب آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا اصول ہے کروانے کے نظر قومل مجرمی یہ اصول الہی ہمارا اصول ہے ہم ایسے مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں باہر آ جاؤ لیکن ہم اسی طرح سزا دیں گے. پھر وہ گئے مر گئے مر مر آ گئے پھر دنیا کی آبادی تم مجالنا تم خلائے ہو بلاد ان قوموں کے بعد ہم نے تم کو اس زمین میں ان کا جانشین بنایا اب تم بس رہے ہو یہاں نظر ہوا کیا بتا ملوں تاکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو پتہ لگ جائے نا لوگوں کو بھی کیسے کام کرتے ہو. اب تم عجب بات ہے لوگوں پر شکوا بجائے اس کے کہ پہلی قوموں سے انہیں عبرت ہوتی کہ پہلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے نہیں مانی تھی سزا پائی عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی کہ نہیں بجائے عبرت حاصل کرنے کے بڑے تعجب کا مقام ہے میرا تسرا علیہ آیات اللہ بھائی جناتن جب ان لوگوں کو ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جن کو ہماری پیشی میں حاضر ہونے کا خوف نہیں ہے نا لاج ارجن نے کہا تھا وہ پتہ ہے حضور کو کیا کہتے ہیں یا تو ایسا کہا اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لیا یہ قرآن جو ہے نا یہ نہیں کہ ایسا کر ایک اور بات ہماری سن مشورہ ہمارا مان لے بس دل ہو اسی قرآن کو بدل دیں اسی قرآن کو بدل دیں جہاں نام لکھا ہوا ہے وہاں لا لگا دو نام لا ہے لام ہے وہاں لا لگا دو ان اللہ لیا لگا یا لا لگا دیا بس علم کا فرق ہے تھوڑی سی تبدیلی ہے کوئی بات نہیں ہاں ہاں کر دے اس میں یار جواب شکوا کا یا رسول اللہ آپ ان سے فرما دیں ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائے نفسی مجھ کو یہ حق نہیں میرا یہ کام نہیں مجھ کو یہ حق نہیں یعنی میرا یہ کام نہیں میری یہ طاقت سے باہر ہے یہ بات میری طاقت سے باہر ہے کہ ان ابدل من تلقائے نفسی کہ اپنی طرف سے کسی قسم کا بھی اس قرآن میں رد و بدل کر سکوں اپنی طرف سے کسی قسم کا بھی اس قرآن میں رد و بدل کر سکوں ان اتبع الا ما یوحى الی میں تو صرف اسی حکم کا اتباع کرتا ہوں جو میرے جانب وہی کیا جاتا ہے کیوں میں اس کے خلاف قتل نہیں کر سکتا خدا کے حکم کی نافرمانی قتل نہیں کر سکتا کیوں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم میں اتنا مقرب خدا کا ہو کر کے خدا کا محبوب ہو کر کے مجھے بھی ڈر لگتا ہے ہاں میں خود اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی قیامت کے بڑے مشکل دن سے عذاب سے بہت بڑا ڈر لگتا ہے. کتنا محبوب ہونے کے باوجود مجھے بھی ڈر لگتا ہے. ایک جواب دیں ان لوگ. دوسرا جواب, کل لو شاء اللہ ما تروت علیکم ولا ادراکم بھی فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. ان سے کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم کو نہ تو یہ قرآن پڑھ کر سناتا, ما تروت علیکم ولا ادراکم بھی, نہ خدائی تم کو اس قرآن کی خبر دیتا, ادرا خبر دیتا تم کو, تم کو خدا قرآن اس قرآن کی خبر ہی نہ دیتا, تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا اس قرآن کا. دیکھو نا, کم سے کم اتنا تو سوچو, قد لبثت فیکم عمرا من قبل, آخر اس قرآن سے پہلے بھی تمہیں تم میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ 40 سال گزار ہی چکا ہوں نا. دیکھو تو صحیح غور تو کرو, میں تم میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ, اب تھوڑا حصہ رہ گیا ہے, بڑا حصہ تو میں گزار چکا ہوں, 40 سال تم میں آخر رہا ہوں. کبھی تم سے کچھ میں نے کہا تھا کہ بتوں کو نہ پوجو, ان سے آئتے نہ مانگو, ان کے نام کی قربانیاں نہ دو, کبھی کہا تھا؟ 40 سال آخر کچھ نہیں, تھوڑا وقت نہیں ہو. بچہ پیدا ہوتا ہے تو بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں. ہاں اب خدا کی طرف سے مجھے نبوت ملی ہے نا, تبھی تمہیں کہنے لگا ہوں. کبھی وہی کا نام کبھی پہلے نہیں لیا تھا. وجہ یہ ہے کہ خدا نے مجھے اب کہا ہے اس بات میں, حالانکہ یہ باتیں تمہاری مجھے اس وقت بھی اچھی نہیں لگتی, چبھتی تھی یہ باتیں, مگر نام تو کبھی نہیں لیا, کبھی نہیں تم نے سنا ہوگا میرے منہ سے کیا بھائی یہ بت پرستی نہ کرو, یہ قربانی نظر نیاز غیروں کے نام کی نہ کرو, کبھی کہا؟ تو اب اسی بات سے بولنے لگا خدا نے کہا ہے. تو میں خدا کے حکم کی حیرت مندی کروں گا تو خود مجھے ڈر لگ رہا. افلا تعقلون, کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ کتنے صاف طور پر بتائیے, اب تحریر با شکوا تم ہی بتاؤ, میں نے جب یہ بات کہی ہے اب تم ہی بتاؤ, من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے کہ اللہ کا شریک ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون, یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرے؟ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے؟ بات خدا کرے اور یہ کہ میں نہیں مانتا. بادشاہ کیا کہ ایک غلام جو ہے وہ آ کر کہے میں تیری بات نہیں مانتا, تو بادشاہ تو اس کو ڈنڈے لگائے گا, دربار سے نکال دے گا. یہ حاکم الحاکمین ایک عہد پیش کرتا ہے, تم کہتے ہو میں نہیں مانتا, اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ان نے الاج مجھے مل, باقی اس میں کوئی شک شبہ نہیں, ایسے مشرک کامیاب کبھی نہیں ہوں گے. مگر پھر بھی تعجب ہے بڑا, میں اتنے احکامات اتنے دلائل دے دے کے تو تعجب کی بات ہے کہ بھیا بدون من دون اللہ ما لا یذکرہم, شکوا بھیا بدون من دون اللہ ما لا یذکرہم ولا ینفعہم ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. ان لوگوں پر ہے کہ اللہ سے نیچے نیچے یہ مشرک لوگ ایسوں کو پکارتے ہیں کہ ان کو اگر نہ پکارا جائے تو نقصان کوئی نہیں, کہ ان کو پکارے تو فائدہ کوئی نہیں, پکارنے کا فائدہ کوئی نہیں, نہ پکارنے کا نقصان کوئی نہیں. ہم جو عیسیٰ مریم کو نہیں پکارتے تو ہمارا کیا نقصان ہو جاتا ہے؟ جو پکارتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہو جاتا ہے؟ وہ کئی ہوتے ہیں, غریب ہی ہوتے ہیں ہمارے ہوتا ہے. ہم جب کہتے ہیں نہیں سچے دل سے ہم دعا مانگے ہمارے بھی ہو جاتے ہیں قبول, کہیں نہیں بھی قبول ہوتے, ان کے بھی کئی قبول ہوتا ہے کہیں نہیں قبول ہوتے. یہ جواب سچوں کے بارے میں کیا لائے گا؟ ہم کہاں دعا مانگتے ہیں کئی قبول ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے, وہ عیسیٰ کو پکارتے ہیں, مریم کو پکارتے ہیں, کئی کام ان کی کمی ہوتے بھی نہیں ہے. تو میں خدا نے کہتے ہو مرم کے یہ اللہ ہی ہے, مرضی والا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, عیسیٰ مریم کا محتاج ہے. اس بات سے کر کے اللہ نے کہتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے پکارو بہت اچھے سے یہ پکاریں گے, اب تیری مرضی نہیں. بھائی اللہ ایسا نہیں ہے جو کہ ظالم تو ہے نہیں, وہ تین چیزوں میں سے ایک چیز کرتا ہے. یا تمہارا ٹھیک ہے یہ کہا ٹھیک ہو گیا, تیری بات ہو گئی, تو جو مانتا ہے ہو گیا, یا یہ ہے کچھ بلا آنے والی تھی, تو نے مانگی تھی یہ چیز مگر وہ بلا آنے والی تھی, وہ بلا آ جاتی اگر تم نے مانتا تو. اب شکر کر کے وہ بلا ڈال گئی. یا یہ ہے جو تم نے مانگا ہے کہ گھٹیا چیز مانگ رہا ہے, تو تیرے لیے میں آدھا چیز دوں گا, تو ملے گی دیر سے کیا وقت تمہیں لیں گے, دوں گا دوں گا, تیری مال نہیں کرتا میں, ٹھیک ہے نا. مور اس کو نہیں آ رہا ہے, ویسے مومن جو ہے نا وہ تنگ پڑ جائے ان کی مرضی ہے, مگر جو مانتا ہے وہ عیسیٰ سے مریم سے زہر سے مانتا ہے, اس کی کوئی مانے گی کوئی نہ مانے گی. ہماری تو خدا کی خبر سے تین باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس بار سے میں اسی کو پکارنا چاہیے نا, پیروں کو نہ پکارنا چاہیے. میں یقول ہوں نا, اور وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, باقی ٹھیک ہے آپ سچ کہتے ہو کہ عیسیٰ موسیٰ مریم عزیر روح القدس وغیرہ یہ واقعی ہمارے نفع زاد نہیں ہیں, واقعی نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں, البتہ یہ ضرور ہے ہاؤلائی یہ ہستیاں جو ہیں شبہ آؤلا عند اللہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. یا رسول اللہ ان کو جواب دے دو, اس طرح جواب دو, اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اس طرح جواب دو, تم اللہ کو ایسی چیز سے آگاہ کرنا چاہتے ہو جس کے موجود ہونے کا علم آسمان میں زمین میں خدا کو معلوم نہیں, ہوتا تو معلوم ہوتا نا ہے ہی نہیں, معلوم ہے جس کو وہ اللہ نہ وہ آسمان میں پاتا ہے نہ زمین میں پاتا ہے, معلوم یوں مارا کیا ہے مالا یا سماوات. علم سے چیز جو ہے نا وہ منکشف ہو جاتی ہے اور مل جاتی ہے نا, یہاں پانے والا مانا کر لو, ہاں جس کو وہ اللہ نہ تو آسمان میں پاتا ہے نہ زمین میں پاتا ہے. علم کا مینا وجدا, علم کا مینا وجدا, سبحانہ, بلکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان میں زمین میں میرا کوئی شریک نہیں. سبحانہ, خدا ان کے شرک سے پاک ہے, بالا تر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ شرک پھر کہاں سے آیا, شرک کہاں سے آ گیا. کہتے ہیں ماں کان الناس الا امتا واحدۃ فاختلفوا, شروع شروع میں تو لوگ ایک ہی طریقے پر تھے, آدم علیہ السلام موحد تھے, حوا موحد تھی, ان کے بیٹے موحد تھے, ان کے پوتے موحد تھے, ان کے پرپوتے موحد تھے, یہ سب موحد موحد ہیں, چیز موحد, ادریس موحد, ود موحد, سوا موحد, لبوز یعوق نصر, سب موحد, سب موحد ہے. پھر فہتا لہو, اختلاف تو ان میں پیچھے سے پیدا ہوا, سمجھائی. البتہ یہ کہہ سکتے ہو, سوال ہو سکتا ہے کہ جھوٹوں پر دنیا میں عذاب آنا چاہیے تھا, جو جھوٹے جو بے ایمان جنہوں نے اختلاف مچایا ہے تو خدا ان کو عذاب دے دیتا, برباد کر دیتا. تو پہلے جب ایک ہی دین ہے یہ بیچ میں کون سا انہوں نے نئی چیز نکالنی شروع کر دی, ایسے جھوٹوں کو خدا برباد کر دیتا. تو اس کا جواب میں لوگ سنو, ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون. اس کا جواب یہ ہے, اگر پہلے سے طے شدہ یہ بات نہ ہوتی خدا کی طرف سے اگر پہلے سے طے شدہ یہ بات نہ ہوتی کہ ایک وقت مقرر ہے سزا کا, دنیا بنائی ہے عمل کے لیے اور آخرت بنائی ہے جزا سزا کے لیے, یہ خدا نے مقرر کیا ہے. تو دنیا بنائی ہے دار العمل ہے, دار العمل اور دار الجزا کیا ہے؟ آخرت ہے. یہ خدا نے بات کی ہوئی ہے نا. اگر یہ بات نہ ہوتی نا تو یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں کبھی کہیں کے درمیان ان کا فیصلہ کر دیا کیا ہوتا. لیکن خدا کی بات ہے, خدا کی بات رد نہیں ہوتی. اس نے کہا دنیا میں کرو کام, جواب خدا تم کو قیامت کو ملے گی. یہ ٹھیک ہے. اور یہاں جو جزا مل جاتی ہے وہ رونجے میں ملتی ہے, اور وہاں جو سزا ملتی ہے وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتے ہیں, پھر یہیں پھر آگے نکالتا ہے خدا جہنم میں جا. اچھا پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. اچھا اب یہ بتاؤ, اگر تم سچے نبی ہو پھر ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی ہمارے عذاب کا کوئی نشان کیوں نہیں اترتا؟ کوئی نشان نہیں, ہمیں کیا پتا کہ تم رسول ہے کہ نہیں؟ کیا اس میں اس کا جواب دو تو کتنے سوال ہو گئے؟ تین سوال ہو گئے. قل انما الغیب للہ, یہ بھائی غیب کی بات ہے, یہ غیب کی بات ہے. غیب کی خبر تمہیں خدا ہی کو معلوم ہے. اب کوئی نشان آنے یا نہ آنے تم انتظار کرو گے نشان آنے کی؟ تم بھی خدا کا حکم اس کی انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھو ایک تو ان کی یہ کرتوت ہے کہ شفاعت عند اللہ کہتے ہیں. ایک اور بات تعجب کی سناؤں, یہ لوگ دلائل کی طرف سے غور نہیں کرتے. میں ایسے ایسے سوال کچھ سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں, بھائی ہم جو دلائل دیتے ہیں کم سے کم دلائل تو سنو. کہتے ہیں اللہ ذکر الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم الى لهم مکرون فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرہ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون. ایک اور کرتوت بھی ان کا بڑا تعجب آمیز ہے کہ جب ہم لوگوں کو کوئی دکھ پہنچنے کے بعد اپنی مہربانی اور سکھ کا مزہ چکھا دیتے ہیں نا تو اسی وقت وہ ہماری آیتوں کی مخالفت میں بھی کارسازیاں اور شرارتیں شروع کر دیتے ہیں. ہم نے جب کوئی ایسی بات کی, کوئی سکھ کھا گیا, کوئی مہربانی خدا نے ہمارے اوپر کی تو بس اکڑ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم بھی کوئی ہیں, کوئی بڑے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ خدا مہربانی کرتا ہے. مگر جو خدا نے انسان فرمایا اس کی نہیں سنتے, بالکل نہیں مانتے ہیں, اپنی شرارتوں میں لگ جاتے ہیں. یہاں رسول آپ ان سے فرما دیں اللہ اسلم مکرہ, اللہ کی کار سازی بھی تو ہے نا, تمہاری ان کار سازیوں سے زیادہ چل جاتی ہے وہ. تم جو ہیرا بازیاں کرتے ہو کرتے رہو, اور اس وقت ہمارے فرشتے موجود ہیں, دائیں بائیں موجود ہیں, وہ کندھوں پر ان رسول اللہ یکتبو نہ ماتم کروں, ہمارے فرشتے تمہاری سب کار سازیاں لکھتے چلے جا رہے ہیں. اور جو وقت ہے نا دار الجزا کا, یہ تو دار العمل ہوا نا, دار الجزا کا جب وقت آئے گا اس وقت وہ سارا کچا چٹا تمہارا لکھا ہوا جو ہے نا فرشتوں کا وہ سامنے آ جائے گا. جب آئے گا پھر ایک اور تعجب کی بات سنو, شکوا ایک اور تعجب کی بات ہے کہ ولدی اسے یہ رکو ملبلے والے باہر ہوں, ویسے تو انکار کرتے ہیں, مانتے نہیں بالکل, جتنا بھی دلائل سے کہو مانتے نہیں. مگر ان کی ایک حرکت یہ بھی دیکھو, حیران ہو جاؤ گے. دیکھو نا سیئر کو پھر بننے والے بات, اصل تو خدا ہی ہے جو تم کو خوشی اور تری میں لیے پھرتا ہے.